Szervusztok, kedves nézők, ez itt 82. alkalommal a CubeCast, és Szalai Isti, valamint Csonti felkészült arra, hogy tönkre vágja az érettségig közötti felkészüléseteket, vagy pedig egy kis felüdülést biztosítson. Szervusz, Isti! Sziasztok, szervusztok, sziasztok, nem tudom, látszodok-e? Igen, látszódsz teljes pompádban. Na, és ma Isti kisegített, úgyhogy beszállt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt vagy, és hát meglepi, mert hát egy jó ideje nem voltál, aztán kb. Egy éve, vagy másfél éve volt, hogy utoljára itt vendégeskedtél nálunk. Így valahogy nagyjából, viszont egy olyan probléma, hogy picikét rosszul hallak, nem tudom, hogy mitől. Itt a sárga Skype-os akármi. Nem tudom, nálam van valami? Olyan, tényleg akadozva hallak körülbelül. Lehet, hogy azért, mert streamelek, aztán így ez egy picit megosztja. Na, most már most jó. Most éppen jó. Nem, megy egy kis intrózen, amit mindig így random választok ki valami játékból, és akkor lehet, hogy az egy kicsit bekavart. Na, de szóval ma is fogunk beszélgetni dolgokról, de elsősorban szeretnénk ma egy nagyon közkedvelt klasszikus témával jelentkezni itt a CubeCast-ben, meg az én csatornában, ez pedig a mostani YouTube-os adpokalipszis, vagy hirdetői apokalipszis, meg ennek így az utózöngéje, meg ennek kapcsán majd beszélgetnénk kicsit így arról, hogy mit tud ez ellen majd így tenni a tisztelt tartalomkészítő, hogy ha szeretne így a hullámok hátán fennmaradni. Meg ha már így szóba került, akkor érettségi, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, szeretnék gyorsan, mielőtt még el nem felejtem, egy kedves kis ígéretemnek így eleget tenni, ugyanis néhány héttel korábban az egyik kedves nézőm Jánosnak a felesége megkeresett, hogy fel tudnánk-e köszönteni Jánost a 37. szülinapi alkalmából, és hát megígértem neki, hogy ezt így megtesszük, mert ma van a szülinapja, úgyhogy kedves János, boldog születésnapot, és hát puszíld meg az asszonyt, mert hajnit. Isenetesen, bár gondolom, nem tőlem vártad ezt a második. Hát úgy mindenkitől várta, de mert nagyon lelkes néz, és az egész család néz minket, ezen külön meglepődtem, úgyhogy köszönjük szépen Jánosnak és a családjának, és hát boldog születésnapot neki, és mondom, a feleségednek pedig nagyon legyél hálás, mert ő szervezte így ezt a háttérbe már jó pár héttel ezelőtt. Mindenkitől várta a felköszöntést, csak nem tőlem. Tehát, hogy te vagy itt a sztoriban egyedül, aki szokott lenni, és most én vagyok itt ilyen pluszba. Tehát, hogy szerintem tőled is nagyobb bőven beéri, hallod. Egyébként, ha már születésnap, Sirius azért nincs ma velünk, mert egy szülinapi bulikán van, így rögtön streamelt egyet, aztán rohant is el, úgyhogy ezen a héten még elkülözök, de jövő héten talán már tud jönni, úgyhogy most ez egy nagyon sűrű időszak most mindenkinek. Nem tudom, te így hogy vagy ezzel? Én most nekem pont nem az. Tehát nekem pont nem sűrű most. Nem tudom, ugye play-it-es időszak van, tehát most zsinórban 3 hétvégén van play-it. Most még hova lesz play-it? Most Budapesten volt. Igen, most voltunk Debrecenben, és Pécsett lesz a következő állomás, utána pedig június valahanyadikán Szeged, és így ennyi. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi. A nyári rész, utána aztán már csak ősszel lesz valami, úgy tudom, úgyhogy most ez ilyen sűrű nagyon, de a vidékiek, hát lehet, hogy most elfogult leszek, de a vidékiek nekem mindig jobban tetszenek, mert ott nem csak az, hogy kevesebb ember van, mert egyébként az egy kis helyen sose veszi észre az ember, hanem valahogy sokkal családiasabb az egész, és valahogy sokkal vidámabbak az emberek. Hiába kell egyébként valamikor még egy-két órát is sorban állniuk, bár most már azért változtattak a dolgokon elég jól. Egyszerűen pozitívan állnak hozzá az egészhez, még ha sokat is kell állni, a szülőkkel együtt. Az a durva. Én mindig a szülőknek mondom, hogy hatalmas tisztelt, hogy azért végeálltuk az egész napot, érted a gyerekkel. Mondom, hogy a szülős ember van, akkor mindig mondom, előre gyertek nyugodtan, és akkor haladjatok nyugodtan tovább, mert látom, hogy már akadt fel a szemük szépen. Úgyhogy így... Nekem egyszer olyan volt, hogy jött a kisgyerek, és mögötte apa, anya, de úgy, hogy apánál ott volt kb. Egy ilyen 2 éves formánál nem nagyobb gyerkőc, és így mondom, atya, úristen, ezek aztán elszántak. Tehát így voltak ilyen nagyobb meglepő pillanatok nekem is, hogy így mennyire elkötelezettek tudnak lenni. De az például tök jó, hogy így, ha egy kicsit családiasabb a légkör, akkor ott az emberek is sokkal normálisabban tudnak viszonyulni. Nekem persze. Egyébként most ez a Play It Plus az, ami így érdekes, hogy ott milyen volt. Most én nem voltam azon, meg még nem beszéltem senkivel, aki így lett volna, de arra például kíváncsi vagyok, hogy ott arról mik a visszajelzések. Hát marad ez így, hogy nem fogsz beszélni annak, aki lett volna ott, pedig én sem voltam még ott. Ja, úgyhogy nem, nem nem tudom. azért. Ja persze, de nem, nem. Hát figyelj, én azt hallottam, hogy nagyon jók, azt hallottam, hogy az a különbség a normál Play és a Play Plus között, hogy a Play Pluson van sör, ezért 18 pluszos, illetve van Mortal Kombat, tehát hogy az, oh. Mert amúgy alapvetően 18 ilyen alul gyerekek sosem Mortal Kombatoznak, ugye? Sose, sose. Nem, dehogy is. Úgyhogy az úgy... Az úgy ennyi a különbség, és úgy hallottam, hogy hát tudod, inkább ugye, nyilván 18 év fölöttiek, és sok, tehát kevesebben vannak, valamint felnőttebbeknek szóló show van, tehát ilyen stand-up comedy, meg Dancsó Péter, tudom, ilyesmi. Úgyhogy... Ó, hát én még emlékszem arra, amikor első playtemen mentem, és ott ki volt rakva egy ilyen kis elkerített kioszk, és ott ment az Alien Isolation. Mm-hmm. És akkor így pont elkaptam egy olyan jelenetet, hogy így két ilyen 7 éves kisgyerek szaladt ki onnan. De szaladt, tehát az a sikítva rohanós szituáció. Igen. Meg volt egy olyan plate, az azt hiszem talán tavaly volt. Nem akarok hülyeséget mondani, tavaly télen, hogy volt egy rendesen, ahogy te is mondtad, egy ilyen elkerített rész, de ez olyan elkerített volt, hogy ilyen szemetes zsákkal, egy fekete szemetes zsákkal volt, szerintem külön így beborítva a kerítésen, amivel el volt bekerítve. És ott bent bementünk, és volt ilyen Gears of War volt bent, meg nem tudom, tehát, hogy ilyen tipikus olyan dolog, mint amikor a gyerekek kívülről nézik, hogy mi lehet ott bent, mi lehet bent, és akkor a fantázia az egekbe csap, és igazából nem nagyon van ott bent semmi extra, úgyhogy így vittes. De jó volt, egyébként egyre jobb egyébként, szerintem, egyre jobban meg van csinálva. Jól van akkor. Ja. Na, akkor szerintem csapjunk is bele a lecsóba. Az elmúlt a hetek alkalmával azért már többször érintettük ezt a témakört, hogy mi a rákva most a YouTube-bal már megint, de ez egy ilyen klasszikus, panaszkodunk a YouTube-ról, mert valamit mostanság mindig eltúrnak a rákba az elmúlt években. Na, de ami a lényeg, hogy csak azok kedvéért mondom, akik így abszolút nem, nincsenek képben. Tehát a március végétől kezdve megváltoztattak a YouTube algoritmusában megint valamit, ennek oka, hogy feltűntek olyan tartalmak mellett olyan hirdetőknek a reklámjai, ahol nem lett volna szabad, és ilyen nagyon durva, szélsőséges tartalmak, amiket egyáltalán a YouTube-ra nem lett volna szabad esetlegesen kitenni, mert mondjuk tiltják az irányelvek. És akkor ezen így, ez eljutott a hirdetőkig, és így berágtak, hogy így a mit tudom én, a Johnson & Johnsonnak a baba tusfürdője az mi a rákot keres mondjuk egy iszlamista propaganda mellett. És akkor így ebből para lett, kivonult nagyon sok hirdető, nagy hirdetők, és most a YouTube ezért így átkapcsolta a kapcsolót, hogy akkor így jó, akkor most így mindent így leredukálunk a retekbe, és ez azt jelenti, hogy olyan szinten szűrik a tartalmakat, hogy ami már csak egy kicsit is beleköthető, értsd mondjuk Counter-Strike gameplay, vagy Call of Duty gameplay, ott így levágják a hirdetéseket, vagy pedig csak nagyon limitáltan engedik ki. Na, most ez az utóbbi időben azért javult, mert kezdték finom hangolni a rendszert. Azt nem tudom, tudod-e, de nagyon sok, főleg indiai embert vettek föl, meg különböző cégeket, hogy manuálisan nézzék végig a videókat és a csatornákat, és így bekategorizálják őket, hogy ez hirdetőbarát, majdnem hirdetőbarát, vagy nem hirdetőbarát, és akkor ez alapján osztja ki a csatornáknak a reklámokat. Hallottam, de ez a, nem is a Google lenne, hogyha nem indiai embereket alkalmazna ilyenre, de tényleg, tehát hogy ez a sztereotíp dolog ez már, hogy ilyen telefonos ügyfélszolgálatosok. Ez így működik, tehát a világ az Tajvanban, meg Vietnámban, meg Kínában készül, de most komolyan, tehát így véget él a virág, és a másik végét így ott rakják össze, és India meg szupportálja az egészet, tehát nagyon durva, mert most... Erről szerintem azért tudok beszélni, de a cég, akinél dolgozom, nagyon nagy, tehát tényleg ilyen nagyon nagy multikkal áll szerződésben, nevet azt inkább nem mondok, de a lényeg az, hogy egy ilyen kisebb indiai cég végzi a szoftveres szupportját, azokkal kommunikálok én napi szinten, és ez a kisebb indiai cég egy ilyen 10 000 fő. Uh-huh. Na most így... Nice. Tehát, az egy fél stadion. Igen, tehát így azért egy 10 000 fős cég így még így Amerikában, meg így nagyobb országokban is így nagyon odarak. Tehát így Csont írtak, hogy túl vagyok vezérelve, és valóban lejjebb veszem. Tudod állítani? Én is lejjebb veszlek akkor egy picit. Oké, okay. Most lejjebb vettem magam nagyon. Jó, majd belőjük előbb-utóbb. Jó, mert itt elfejtettem, hogy reggel felvételnél be volt lőve valóban, bocsánat. Nálam normális a hangod. Hát most már szerintem igen. Majd megszokják, vagy megszoknak. Persze. Majd cseng a fületek, akkor majd úgy ott már érni a dolgot. Na és most úgy néz ki a történet, hogy a hirdetői oldalon is vannak upgrade-ek, és most már a hirdetők meg tudják csinálni azokat, amiket egyébként így eredetileg is kellett volna tudniuk, csak most, ugye, amikor már rég a ház, akkor így lép valamit a Google, hogy be tudják állítani, hogy a hirdetésük az úgy mindenhol mehet. Erről egyébként így konkrét screenshotokat láttam más külföldi videócsatornákon, tehát tényleg ott vannak a kis pöckök, tehát hogy mindenütt mehet a hirdetés, tényleg így kiszórja mindenhova, ahova csak így éri a rendszer, akkor lehet olyat, hogy mindenhova kivétel az ellenőrizetlenek, mindenhova, és mehetnek az ellenőrizetlenek, nem, a mindenhova az ott már nincs, de hogy az ellenőrizetlenekre és a controversial, az mi magyarul? Fú, hát ilyen vitatott, valami ilyesmi. Igen, tehát az ilyen vitás ügyekbe, és van még egy negyedik opció, hogy így te állítod be, hogy milyen témakörök mellé, és akkor így beállítod, hogy gaming, politika, stb. És az alapbeállítás mindenkinek az, hogy mehet bárhova, kivéve az ellenőrizetlen, vagy pedig ilyen nem javasolt tartalmak mellé. Na most az elején ugye baromira mindenki ellenőrizetlen, és ki tudja, hogy meddig az marad, amíg valaki rá nem néz, mert azért elég nagy a YouTube, és vagyunk rajta pára. De ezek mellett is valószínűleg tartom, hogy még jó ideig nagyon sok hirdető kapásból azt fogja csinálni, hogy így nem néz rá. És vagy pedig azt mondja, hogy én csak ilyen kifogástalan helyekre szeretném kirakni a hirdetésemet, és akkor gyakorlatilag a YouTube lesz a következő Disney Channel vagy a Nickelodeon. Így van, hát az H3, olyan rossz kimondani magyarul, H3, mindig megakad a nyelvem, H3 Productions is elkezdte gyártani a Happy Vlogokat. Jaj. Mert hogy Happy Vlog number one, és akkor megyünk a Las Vegas, meg nem tudom, tehát hogy, de az első mondat az már van benne valami fuck, vagy valami hasonló, tehát hogy imádom őket egyébként, és ott is, én leginkább őket követem egyébként, akik így külföldön ebben így aktuálisak, vagy így tartják ezt, hogy akkor mi van a YouTube-ban, hogy van a YouTube-ban, én csak onnan tudom leginkább a dolgokat. Hát az biztos, hogy én is érzem ezt, tehát hogy pont most mondta nekem csontéként felvétel előtt, hogy van egy ilyen apró dolog, hogy korátszott mód, amit én erre nem figyeltem még sosem, amit bekapcsoltam, és így néztem, hogy így gyakorlatilag így a 75% a csatornám tartalmának az így eltűnt, vagy eltűnt túlzok, mert az 50% az minimum, de nagyon sok videót így nem adott ki onnantól kezdve. Pedig egyébként olyan videókról van ám szó, amik így nem tudom, hogy hol lehetnének, nem tudom, mondjuk agresszívek, vagy megosztók olyan szempontból, hogy akár vallási, vagy valamilyen hú, láttam egy ilyen gyűjtést, rassz befolyásoló. Láttam igen? Gyűjtést, hogy mik ezek a hot topikok, uh-huh. Amik szerint így azt mondják, hogy így kivágják restricted módból az adott videót. Politika. Igen. Háború. Igen. Vallás. Etnikum, rassz, szexualitás, de bármilyen formában, ha ilyen szexi, tehát nem is kell kép, csak ha arról beszélsz, hogy fedetlen keblek, már ebbe is beleköthetnek, és minden egyéb. Tehát ez a kategória, hogy egyéb. Na most ez az egyéb a legveszélyesebb, mint közül igen, hallod. Igen, az nagyon durva, az ott gyakorlatilag bármi. De várjál, tehát hogy honnan tudják azt mondjuk az indiai felügyelők, hogy én magyarul miről beszéltem mondjuk a videóban. Most maradjunk Magyarországon. Az egy nagyon érdekes kérdés. Hogy hát azt vajon hogyan befolyásolja? Az egy nagyon jó kérdés, meg ezt, hogy mit mondtak nekik, hogy ilyen olyan nyelveken lévő csatornákat, amiket nem beszélnek Indiában, meg angolul, akkor azokat, hogy milyen metodika mentén ellenőrizzenek. Ha korrekt akarnék lenni, én azt mondanám, hogy mindegyiket így végigpörgetni, ilyen 10 másodperces, vagy nem tudom milyen taktusonként, megnézni, hogy a képi anyag az úgy oké-e, meg megnézni így a videónak a metaadatait, van ott bármi olyan, ami mondjuk így X. Na most erről szerintem össze lehet állítani ilyen adatbázist, vagy már össze van állítva, hogy azt mondják, hogy mondjuk, most csak maradjunk a játékoknál, Call of Duty, ott lőnek, vér folyik, X. Mortal Kombat, vér folyik, X. Na jó, csak ez a vizuális része csak az egésznek, tehát hogy... hogy de az, hogy így az... végig mennek ezeken, és utána jó belátásuk szerint döntenek. Na most a tapasztalat az, hogy azért elég nagy hiba határral dolgoznak azért ott az emberek. Hát, igen, inkább több legyen, mint kevesebb, úgy vannak vele. Igen, hát az biztos, hogy tehát, hogy egyébként a gameplay csatornámon én nagyon rég tettem már fel valamilyen lövöldözős játékról videót, bár mondjuk múltkor Star Wars napon, május 4-én csináltam egy Battlefront gameplayt, és ha jól láttam, az is ki lett szedve. Na, hogy azt még megértem, mert harc, de hát, hogy azért sci-fi harc, és azért nem a legvéresebb verziója, tehát azért ilyen sugárvetőkkel lövöldözünk egymásra. Mindegy, tehát értem, hogy agresszív, és a többi, de nyilvánvalóan a Forza Horizon-ökkel semmi baja nincsen a rendszernek. Nem, az autóverseny nincs gond. Az azzal nincsen, a honfoglalóval azzal se volt gond, egyébként, nyilván ne, hát... Mondjuk egyébként figyelj, tehát hogyha most magam elé képzelem az űrgét, aki ezt így végigpörgeti, érted, egy térképet lát végig a honfoglaló gameplay-em. Na most lehet, hogy be akarom állítani ezt, hogy mit akarok megtámadni. Hova megy a rakéta, igen. Hova megy a rakéta, hova akarom lőni, melyiket akarom megtámadni, elfoglalom a hazát, tehát az már egy harci tevékenység önmagában is. Nagyon inkonzisztens sok esetben a rendszer. Például nekem a tegnap bemutatott új játékot, a Dead Cells-t, ami egy ilyen tök jó platformjáték, egy ilyen roguelike platformjáték, ilyen retro 8-bites grafikával levágta. Bocsi, a roguelike-ot sose tudtam, az mit jelent. Ez igazániból egy ilyen mesterséges kategória név. A lényeg az, hogy meg kell halnod benne sokszor, de a halál után valamit mindig átörökítesz a következő karakteredre vagy játékodra, és akkor annyival erősebben vagy ügyesebben vagy valahogy többlettel indulsz. És tehát a roguelike-ok olyan játékok, amikben sokszor kezded újra, de ez a játék része. Mert igazából mindig kimaradtak. Volt egy ilyen sci-fi játék, amit te is játszott, az én űrhajós volt, Everspace. Aha, Everspace, azzal játszottam. Azt mondták roguelike-nak még. Az is roguelike, igen, mert ott is így meghalsz, de tudod fejleszteni a hajódat. Szóval egyébként néztem, most megint így update-eltek rajta sokat, aztán már nagyon jól nézett ki, aztán majd meg akarom nézni valamikor. Na, megnézem, hát nyilván én konzolos vagyok, úgyhogy nyugodtan el lehet itt engem égetni itt hivatalosan a miért a kéne elégetni? Hát nem tudom, mert azért sokan az inkább PC Master Race, és egyébként valahol én azt így értem is, de valahogy nekem én kontrollerre a kezembe születtem meg. Hát de hallod, tehát oké, valaki mondja azt, hogy a PC neki jobban tetszik, meg erősebb, mint az aktuális konzol, hogyha valaki csúcsgépet vesz, de ezért embereket égetni az a legnagyobb idiótaság. Tehát, figyelj, én ma egy olyan dolgon vagyok én már itt túl. Ahol na, én már csak, nem, dehogy is, dehogy. Én már csak végletekbe tudok gondolkozni. Tehát, hogy igazából jó, nagyon gyors, de az, hogy nem gaming téma, és totálisan nem is valamit akartam felhozni. Nem baj, semmi, ugye érett magyar ijegységi van, ugye volt ma, és csináltam egy verselemzős videót. És hát ugye mi a Disten Mr. Basta egyik számáról csináltam verselemzést. Igazából viccesnek tartotta magát a szöveget, hogy az mennyire nem illik egy verselemzés közegbe. És úgy gondoltam, hogy csinálok belőle egy ilyen vicces videót, ami szerintem totál ártatlan lett, én nem akartam tényleg gúnyolni az ég egy világon senkit. De nagyon sok emberben ez így jött elő, és gyakorlatilag nagyon sok ember megsértődött rajta, és volt már, hogy már nem tudom, meg akartak így, meg fenyegettek ott emberek kommentekben, stb. Tehát, hogy picikét mostanában kezdek úgy rálépkedni olyan talajokra, amik úgy csak úgy kíváncsiságból, hogy mi van akkor, hogyha valakiről van szó, és mondjuk nem egy ilyen, hogy mondjam, full dicsérő módról van szó, hanem mondjuk egy ilyen kicsit ilyen szatíra jellegű videó, mert amúgy arról volt szó teljes mértékben, tehát hogy semmiféle agresszív fellépést nem mutattam ellene, és mégis nagyon sokan kiakadtak rajta, és ebből akarok egy külön videót csinálni, hogy azért ennyire komolyan, ennyire tényleg görcsösen komolyan venni dolgokat, azért szerintem nem kéne. És hát igazából ezért mondtam azt, hogy valószínűleg én itt már meg leszek égetve, mert hogy én egy konzol guy vagyok. Tudod, mi a baj? Na. Az, hogy nagyon sok ember itt Magyarországon, de ez nem csak itt van, de Magyarországon szerintem ez így kicsit erőteljesebben, mint máshol. Úgy van vele, hogy nem viseli el a kritikát, tehát nem tud különbséget tenni a között, hogy őt, mint embert kritizálják. Tehát ha én azt mondom neked, hogy Isti, te egy hülye barom vagy, azon meg lehet sértődni, és azon lehet visszaanyázni, mert akkor az én a te személyedet bántom. De ha én azt mondom, hogy Isti, nem tetszenek a videóid, mert gyakorlatilag más se csinálsz, csak ott majom parádéskodsz egy autóba, és ennek semmi köze sincs semmihez, és semmi értéket nem adsz át vele, és hol van ez olyan kontextusba véve, amikor mondjuk valaki ott konkrét filozófiai eszmefuttatásokat vonultat végig, és mondjuk ezt és lehetne egy kocsiba csinálni, és az mennyivel királyabb lenne, hogy ilyen témákat most mondanál. És most teljesen legit dolgot mondtál el egyébként. Tehát de érted, tehát hogy ezt így elmondhatom neked, és ezen nem kéne nem megsértődjen az ember, hanem úgy veszi, hogy nem engem kritizált, hanem azt, amit csinálok, de érted? Tehát így tegyünk már különbséget a között, hogy amit előállítok, és az, aki én vagyok. És ezt nagyon sok ember nem tudja. És nagyon sok ember úgy nem tudja, hogy ebből él, hogy előállít dolgokat, és kritizálják, és nem viseli el az ilyen jellegű kritikát. A másik dolog meg, hogyha te kritizálsz valamit, vagy valakit, aki mondjuk így népszerű, meg van rajongótábora, akkor nagyon sok ember azért érzi magát ilyenkor így dühösnek. Nem azért, mert a kedvencét kritizáltad, hanem azért, mert hogy ő így teljes mértékben már így összeolvadt vele így a személyiség szinten. És akkor úgy érzi, hogy te őt, mondjuk őt, a személyét kritizáltad. Tehát érted, hogy így a személyiségi részévé tette, mert hogy vagy azért, mert nagyon így egyszerű személyiség, most ezt így nem tudom szebben kifejezni, vagy pedig így tényleg így olyan szinten már összeolvad bele ilyen filozófiai mélységekig, hogy egyszerűen ezt személyis támadásnak veszi. És erre nagyon, nagyon sok ember képtelen. Tehát, hogy ez ezért van. Nem tudom, az a baj, hogy én így kezdek ráérezni arra, hogy igazából eddig sem kritizáltam senkit, soha. Tehát én voltam az a legnagyobb ember, vagy a legtávolabb lévő ember a kritikáktól, de nem csak embereket nem, hanem nagyon igazából árucikkeket sem, játékokat sem nagyon, néha elmondtam azt, hogy mi nem tetszik valamiben, stb., de egyből mondtam azt, hogy igen, de amúgy megértem, hogy valaki, tehát egyből a PC voltam, és így kezdem megérteni, hogy miért is volt bennem ez a PC-ség annyira, mert egyszerűen ez én nem is tudom, mondjuk mit tudom, pedig egy Puzsér Robi, hogy tud ellen menni folyamatosan az ellenvéleményeknek. Tehát szerintem mondjuk őszintén az ő személyiség olyan, hogy ő ezt is szereti. Tehát ő ezt keresi. Elviseli, vagy pedig egy idő után így lesz egy terapeutája az embernek, aki ezt így elrendezi. Egyébként minimum, de szóval nem kritizáltam is senkit, és igazából, de viszont, hogyha engem, tehát volt már azért arra például, hogy engem azért kritizáltak, meg kritikus közegbe tettek, stb. Én így egyszer volt olyan, hogy válaszoltam erre a dologra, hogy azért legyen rendben a dolog, de utána már volt, hogy csináltak videót, amiben valótlant állítottak folyamatosan, és igazából hagytam, hogy az legyen, és ugye elfelejtkeztem róla. Tehát én például nem veszem magam komolyan egyáltalán. Tehát én által magamat szoktam szétfikázni, szétoltani, én nekem önkritikám az van bőven, talán túl sok is, és egyszerűen ezt nem tudom, nem azt nem tudom megérteni, meg tudom érteni, de valahogy nem látom azt, hogy tényleg hogy lehet ennyire valamit komolyan venni, de tényleg, hogy nagyon-nagyon durván. Mármint, hogy már olyan dolgot, ami mondjuk nem mondjuk a munkája valakinek, érted, mire gondolok, vagy mondjuk nem a saját gyerekének a nevelése, vagy valami hasonlóról beszélek, hanem mondjuk egy olyan dolog, ami gyakorlatilag annyi közön van hozzá, hogy szeretem azt az adott dolgot. Most hát ez pont ezért, mert hogy annyira egyszerű az ember, hogy az az adott dolog lesz ő. Tehát, hogy így teljesen átemeli magába, és akkor ezt már így személyes návadásnak veszi, és ha te még jogosan kritizálsz valamit, amiben tényleg bele lehet kötni, és ezt ő hallgatja, és a kis tudata összerakja, hogy hát igen, annak úgy igaza van, de mivel én azt nagyon szeretem, és az úgy az a mindenem, akkor én is egy jogosan kritizálható, nem, olyan nincs, hogy én jogosan kritizálható lennék, tehát akkor biztos a másik a barom, tehát akkor most így jól megmondom neki a komment falakon, és így, ha! Tehát ez zajlódik be, le szerintem nagyon sok emberben. És hát lehet, nem tudom, lehet, valószínűleg egyébként ez így van, de valahogy én annyira tényleg én nagyon kevés dolgot tudok durván komolyan venni, olyan, de ráfeszülősen komolyan venni. Jó, az elő, tehát az NBA az egy ilyen dolog. Az NBA az egy, jó, akkor megértem. Az NBA-ben is tudok sikítozni, üvöltözni, hisztizni. A Playtházban, amikor voltam, akkor gyakorlatilag Zsozét leordítottam, hogy miért bénázik, mert kettővé kettőztünk. Tehát azért, jó, figyelj, tudom én ezt hova tenni, jó. Jó, értem én. Na, csak a megfelelő szálakat persze, kell megpendíteni. Például, persze. Hogyha kedvenc csapatodat így elkezdeném teljesen oktalanul fikázni, akkor te is azért megszólalnál. Az nem zavarna, mert nincs kedvenc. Kevés dolog van, ami tényleg olyan brutál komolyan veszek, hogy az nem igaz. Nagyon kevés dolog van. És egyébként több dolognak kéne, hogy legyen, amit komolyan veszek. Mindegy, én ilyen vagyok, ennyi. Szerintem nem is kell itt. De gyakorlatilag már terapeutám lettél, úgyhogy megvan az orvos páciens viszony. Akarok, és már beszélni itt is róla. Itt pár száz ember előtt, így önts ki a szíved is. Megtörtént, ez már indult, tehát ez így ennyi. Na, de ja. Tehát, honnan is jutottunk ide? Ja, igen, tehát, hogy így... Nem tudom. Tehát, hogy így nagyon sok játékot így levágnak, tehát most így a játékoknál maradva, tehát nekem ez a kis platformjáték, vagy pár héttel ezelőtt, tehát ez a játék címe, hogy The Sexy Brutal, tehát ez a címe, erre ránéz egy indiai, úristen, hát itt milyen íz egy gyilok pornó megy, akkor ez így nem már kapásból. És pedig egy baromi jó játék, és így nem, tehát így restricted módban nem, és ami a legcsodálatosabb, hogy direkt csináltam egy összehasonlítást, nem vagyok egyébként erre picit se rápörögve, picit se. Tehát, hogy így... Nem, egy picit sem. Összehasonlítottam azokat a videóimat, amiket így restricted módban látok, tehát ilyen nagyon kis habos-babos játékok, és azokat, amiket nem, és mind nézettségbe, mind pedig bevételve jelentősen kevesebb az, amit nem látok, tehát amit megfog a restricted mód, és akkor ez igazolja azt az elméletet, hogy bizony-bizony a hirdetőknek egy jelentős része már így úgy hagyja a pipát, vagy átnyomja arra, hogy ő csak ilyen abszolút biztonságos tartalmak mellett akarja, hogy megjelenjen a hirdetése. Ami azért kimondottan szar, mert Magyarország amúgy sem hasít a hirdetésekben annyira. Persze. Tehát bőven így... nem. Én most jelenleg arra voltam nagyon kíváncsi, hogy nem biztos vágod azt a weboldal YouTube csatornát, hogy Webs and TRS. Nem. Nem vágod. És hogyha már azt mondom, hogy Spider-Man and Frozen Elsa. Jaj! Akkor már megvan. És most pont azt akartam nézni, most írom be a Social Blade-be a csatornájukat, amit nem vagyok robot, igen, sehogy, dehogy vagyok az. Nem ad ki. Jó, mindegy. Meg akartam nézni, hogy náluk van-e valami változás, ugye, mert egyébként, aki nem tudná, ezek olyan dolgok, hogy nem tudom miért, Amerikában ez nagyon, nagyon divatos dolog, pókembernek beöltözik valaki, másik pedig elszállnak a Frozenből, meg még van egy csomó mindenféle karakter, és ilyen nagyon brutál, elmebeteg, ilyen jeleneteket játszanak erre, de tényleg szóval nem akarok itt tippeket adni senkinek, hogy mit nézzen a szabad idejében, de ezt ne! Tehát, hogy ez valami félelmetes, és elvileg gyerekeknek szánt ilyen tojcsatorna ez, vagy mi a rák, de tényleg szóval nem tudom, tehát van egy olyan, hogy mit tudom én, ilyen Én nem is tudok most írtam, például, hogy Spider-Man a kezeivel megnagyobbítja Frozen Elsa melleit, és akkor utána letapízza meg, mit tudom én. Tehát, hogy ilyen jellegű dolgokra kell gondolni, tehát ilyen nagyon trash. És azt akartam megnézni, hogy náluk csökkente a nézettség, és egyébként nem annyira. Tehát, hát egy tudod, mi a volt, baj? Tudod, mi a baj? Az gyerektartalom. Hogy a Frozen, ránéznek a címre, de ezt ilyen, mert az algoritmus is tudja, hogy ott van, hogy Frozen, az már egy plusz, tehát így nem tudom, ezt így ki lehet próbálni, tehát így beírod, hogy Frozen a címbe, vagy valahogy így megszülött, hogy ez legyen a címbe, hogy Frozen, vagy Jégvarázs, vagy Elsa, és az már kapásból szerintem valami kis boostot ad a videóra. És például erről is olvastam egy ilyen kis cikket, nem tudom már melyik ilyen angol oldalon, hogy milyen érdekes, hogy amíg... mondjuk valaki arról beszél, hogy most így az aktuális külpolitikai állások, meg stb. Egy YouTube videóban, az így el van lehetetlenítve. Tehát, hogy konkrétan ilyen nagy politikai csatornák több százezres követőbázissal, így szinte nulla, de most konkrétan $0 körül keresnek jelenleg. Tehát, hogy így előzőleg ilyen több ezer dollár, most meg nulla. Csak azért, mert politika. És így politika is így... kész, leves. Így van. És utána oda rakták mellé egy ilyen Frozen Elsa-s agyrémmel, az meg így hasít konkrétan. Tehát, hogy így... és az olyan szinten pusztító content. Tehát, hogy én meg vagyok lepődve, hogy Magyarországon ilyen még nincsen. Van valami Toy Channel itthon is, nem tudom melyik az, van valami, de nem tudom melyik az, és nem is akarok most belemenni, de meglepett, hogy ilyet nem csináltak itthon. Én nem tudom, hogy elkezdeni, hogy ez például kinézi. Tehát, hogy gyerekek? Tehát, hogy hát Amerikában figyelj, vagy kik? Az legit, és ezt már így tudom gyakorlatban is tanúsítani, hogy ilyen egészen kisgyerekkortól kezdve egyszerűen így tetszik a gyereknek, és leköti, így nézi, és így nem vicc, ilyen, most pont itt van egy kinder tojás kicsomagoló videók. És ilyen milliós megtekintésekkel. És azért, mert az egy abszolút ártalmatlan dolog, a gyereknek tetszik, lekötik, és akkor az ilyen még épp, hogy még fel se bír állni a gyerek, vagy épp, hogy már tud járni, vagy már nem eszi meg a nyálába fuldokolva a csörgőt, de már ezt így leköti. És a szülő azért, hogy legyen egy kis szabad ideje, oda rakja elé a gyereket, el van, látja, mit néz kinder tojás, jó, abból nem lesz baj, nem GTA, és akkor így kicsit így szusszan a szülő, a gyerek megnézi, és akkor ez így loopolva, meg az ilyen hasonló dolgok így mennek neki. És nem véletlenül ezek nagyon, nagyon mennek ezek a tartalmak. És tényleg az, hogy a csávó így fogja, és így kamera előtt így szépen akkurátosan így megrázza, így kipattintja, és akkor jaj, mi lehet látom benne, és akkor így ho-ho-ho-ho, ez valami hupikék törpike egyébként, és akkor így kicsomagolja, összerakja, és így 1,5 millió menézettség, és így hello, köszi. Egy kinder tojásból. Mondjuk ez a formátum, ez működik az érettebb embereknél is, tehát mit tudom én, FIFA Pack Opening, meg Overwatch Loot Box, vagy micsoda unboxing. Jó, egyébként ezeket az unboxingokat én így az egyik legalja contentnek tartom egyébként. Tehát, hogy ha csak nem tesz mellé az ember még valami plusz értéket, hogy így tényleg bemutatja, hogy mi van benne, megpróbálja kontextusba helyezni, és így valami kritikát, vagy bármit így hozzátenni, amiből tényleg túlmutat az, hogy én most így kicsomagoltam egy kekszet, és akkor ez úgymond a nagy néznivaló. Én azt nem tudom elfogadni, tehát én azt egy ilyen nagyon legalja kontentnek tekintem, úgy, hogy én is csinálom. Tehát, hogy tehát én ilyenkor mindig elmondom, hogy hát most ez van, ezt ti is szeretitek, én is szeretem, ettől még nem vagyok rá büszke, de most csináljuk. Tehát hát persze, de hát azok jó, igen, de hát én azért nem tudom, én azért legalja contentnek nem tartom, nyilván nem egy nagy vasszizdasz, de legalja contentnek nem tartom. Kárt nagyon nem okoz azért, tehát hogy igen, erről van szó. Én az a baj, általában a kárt nézem, hogy mi mekkora kárt okozott, és akkor a szerint lövöm be, hogy mi a legalja. Tehát, jó, hát nem egység gólottó. Na, ez a lényeg. Igen, így van. Azért az durva volt. Fú, igen, az undormány. Tehát konkrétan, amikor én ezt így átláttam, mert így Viktorék meséltek róla, hogy most ez így mi van, akkor én így tényleg megbotránkoztam rajta, ott, te Jézus Isten. És akkor így kicsit így végignéztem, hogy mi újság, magyar fronton is, és így úristen. Tehát így kedvem támadt egy-két embert így köbdösni szembe virtuálisan. Hát, igen, az brutális volt, az nagyon brutális volt az időszak. Hát én azt megint csak a külföldi videósoktól tudtam meg, hogy mi van, mert ugye én Cségóban semmire nem vagyok benne, semennyire sem, annyira nem izgatott sosem, úgyhogy csak onnan tudtam meg, hogy mi volt, de az tényleg durva. Az tényleg durva volt. És egyébként itt szerintem nem tudom, hogy akarsz-e valamire menni még tovább, de szerintem itt például tök jobban lehet hozni a szponzorált tartalmakat. Csapongunk össze-vissza, egyik témát kötjük a másikba, teljesen jó. Csak itt szabadon. Jó, mert ugye ide tök jó ideillik, mert ugye ezek a Cségó Lottós videók, hogy mi volt az, Pro Syndicate és Team Martin, a két jó madár, ugye úgy csinálták a dolgot, aki nem tudná esetleg, hogy egy Cségó Lottó nevű oldalra mentek föl mindig, ami egyébként mihogy nem az övéké volt, és akkor úgy nyertek kamuból lényegében feltételt, nyilvánvalóan a weboldalon, úgy adták el a videókat, hogy azon nyernek, és hogy milyen jó, milyen sűrűn nyernek, stb. Hát nem túl nehéz egyébként megbuherálni a másik oldalról azt a dolgot, ugye, hogyha tied az oldal, hogy nyerjél. Szóval az kicsit tényleg gáz volt, főleg Amerikában, ugye, mert ott úgy van, úgy tudom a szabályozás, hogy ki kell tenned, hogy szponzorált tartalom van. Tehát van egy szervezet, aki ezt felügyeli, és hogyha az nincs kitéve, akkor az büntetést tud maga után vonni. Ja, az FTC, a... FTC, azaz, Federal Trade Commission, vagy azaz. És ugye ez nem volt ott feltűnt érthető módon, vagy nem érthető módon, de egyértelmű módon ezeknél a srácoknál, de hogy ez egy dolog. De az, hogy még hogy az övéké is a dolog, hát az nagyon-nagyon durva volt. Apropó, ezt tudtad, hogy van már lehetőség arra, hogy ezt így jelezd a nézők felé, hogyha valami szponzorált tartalom így a beépítve a YouTube-ba? Persze, használom is. Tehát, hogy följön nekik egy ilyen kis rublika is, hogyha azt bepipálod. Persze, egy üzenet, hogy fizetett, nagyon-nagyon szeretem én is, amikor ezt megláttam valamelyik magyar videósnak, akkor egyben mondtam, hogy ezt hol van, ezt hol tudom megtalálni, és akkor kirakom én is most már mindig, hogyha van valami. Igen, nekem is, én beleestem abba, tehát egyébként azért végül is most jó, hogy itt vagyok, mert szerintem Magyarországon a legtöbb ember tudja, hogy én az egyik vagyok azoknak a videósnak, akinek nagyon sok szponzorált tartalom van. Nekem a bevételem nagyobb része ebből jön, és pont ez a probléma ezzel a két emberrel, ez a Team Martinnel és a Pro Syndicate-tel, hogy a szponzorált tartalmat gyakorlatilag egy alapból nem túl jó csengő dolgot még lejjebb taposták a sárba. Tehát, hogy akkor az összes, tehát visszaigazást nyel az a hát ez a félig tévhit, hogy az összes szponzorált tartalom kamu, mert egyébként nem arról van szó, hogy full kamu, meg telébe kamu, nálam egyébként például nem nagyon szokott lenni olyan, hogy én, vagy nem is nagyon, talán egyszer, amikor még az első ilyen szponzorált tartalmakról volt szó, akkor volt ilyen, hogy azt hiszem az a mezefüles volt, emlékszel, te is kaptál aztán még olyat. Aha. Méz, hát vagy meze, nem tudom. Most, ami itt rajtam van, ez is a... Az ózon. Az ózontól jött, igen. Rajtam is, ha? Nem ott jöttem. Nagyon szeretem. Ózott tesók vagyunk. Strike Battle, amit egyébként a macska leborított kólával, úgyhogy ragad, úgyhogy nem annyira jó. De működik még? De működik, és egyébként én szeretem. Az király, akkor még vízálló is valamennyire, vagy kólaálló. Hát igen, pedig úgy, hogy teljesen leszettem a gombokat róla, és utána megmostam meg mindent, de még mindig ragad, úgyhogy nem igazán lehetne mit kezdeni. És akkor az volt az első videó, amikor hát végül is utólag derült ki, hogy annyira nem tartós fülesről van ám szó, de mégis annyira tetszett, hogy kaptam, az ingyen volt, és nem volt pénz mellé, nagyon tetszett, és csak áradoztam róla. Tehát általában, hogyha ilyen tartalom van, az teljesen ránk van, nem teljesen, de ránk van bízva. Tehát nagyjából például most felhozom a nem tudom mennyire mondhatok ilyen dolgokat, hogy miről van szó, most például volt a McDonald's-os dolog, amikor elmentünk ugye az új Charburgert megcsináltam, és az volt a videó lényege. Na most én, most nyugodtan tényleg kövezze meg bárki, én azt a videót nagyon éltem, nagyon szerettem, hogy én azt oda bemehettem, kipróbálni, de nagyon sokszor nálam az van, hogy a szponzorált dolgok adják meg a lehetőséget arra, hogy én arról videót csinálhassak. Nekem például sokáig az volt a vágyom, hogy olyan csatornát csináljak, hogy ugye van Isti Plays, Isti Works, hogy én elmegyek munkákba és kipróbálom az adott munkákat. Uh-huh. Nem feltétlen, hát nyilván az lett volna egyébként a végeredménye, mint az ilyen, tehát nem egy, ez sem egy túl egyedi ötlet, például a Discovery-n van, vagy volt ilyen, ugye, hogy mocskos munkák, az már egy ilyen durvább dolog volt. Ezt akartam oda, hogy Isti a csatornában. Igen. És egyébként teljesen szívesen csináltam volna, és amikor elmondták azt, hogy erről van szó, hogy be kéne állnom, és megcsinálni egy új sajtburgert, én mondtam, hogy hogyan rákban ne? Hát persze, nyomjuk, tök jó király. Tehát azért mondom, hogy nagyon sokszor azért az van, hogy amilyen szponzorált tartalom van, az nekem élvezetes, és általában azért próbáljuk úgy megcsinálni, hogy azért az élvezhető legyen. És most álltam át arra mostanában, hogy teljesen átlátható is legyen az, hogy mi szponzorált tartalom és mi nem. Tehát ha ki van rakva, hogy az, akkor az, ha nem, akkor nem. Nálam már az van ilyen keverés, amikor nincs kirakva, akkor is azt hiszik, hogy az előfordul, de így ennyi. Szóval hogy én ezt így látom, és azért itthon is mostanában volt egy-két példa arra, ami azért a szponzorált tartalmat megint így teljesen így lenyomta a sárba lényegében. Tehát, hogy... Erről lemaradtam mondjuk, hogy így volt valami gebasz megint ebből. Hát, most nem tudom, hogy mennyire... Hát figyelj, például az Oreos dolog, arra emlékszel az Oreo Challenge-re? Nem nagyon, abból én totál kimaradtam, hál' Istennek. Hát volt ilyen, hogy ki kellett nyalni lényegében egy Oreót, és így annyi, tehát hogy a krémet belőle minél gyorsabban. Az például az a szponzorált tartalom volt egyébként, több videósnál, és az például szerintem az olyan volt, hogy azt semmiképpen sem. És a másik dolog, a szponzorát azt akartam még felhozni, hogy a nézők, ugye, hiába mondom, én most is elmondom, próbálok belátást nyújtani, azt nem látják, hogy sokszor azért olyan megkereséseket mondunk mi vissza, amik tényleg brutálisak. Tehát volt már itt például Budapesti Olimpiát promotáló videó. Lehetőség, én mondtam, hogy nem, köszönöm szépen. Tehát azért mondom, hogy elő-elő fordulnak ilyenek, és akkor azért tényleg azt mondjuk, hogy jó, hát ez tényleg nem. Tehát, hogy az nem, akármi van, az nem. De most például lesz ilyen fesztiválos, én még egyetem nem jártam nyári fesztiválon, ott leszek, tehát ez is egy tök új élmény lesz nekem. Azt mondom, hogy én általában szeretném ezeket megcsinálni, és az igaz, hogy a negatív oldala az nyilvánvalóan az ennek az egésznek, hogy gyakorlatilag tehát, hiába mondjuk azt, hogy oké, mi a nézőktől nem kérünk pénzt, legalábbis én nem, tehát neki nálam nincsen donation. Nem mondom azt, hogy aki csinálja, az borzasztó ember, nem ezt mondom, csak az nálam nincsen. És viszont ugyanúgy fizet a néző értem, mert gyakorlatilag az elméjével fizet. A tudatával, igen. Igen, ezzel én mind tisztában vagyok, de hát jó, én mondom, egyik sem jó, de mindegyiknek van negatív és pozitív oldala. Én azt mondom, hogy szerintem, hogyha tudatával fizet, úgymond az azért jobb, mert alapvetően, hogyha az ember elmegy bárhova már, akkor mindenhol reklámot lát, sajnos. Hát sajnos. És jó, hát ezzel mi is ráteszünk, meg nyomjuk, mi is, tudom, de én ezen az állásponton vagyok, aztán én megértek bárkit, hogy ki hogy gondolja. Itt én szerintem ott húzódik a határ, hogy te, mint véleményvezér, hol húzod meg azt a lélektani határt, hogy mi az, amiben még belemész, és mi az, amire azt mondod, hogy nem. És itt tényleg az, hogy mennyire vagy a felelősségednek tudatában, így hogy mennyire szeretnéd mondjuk így a nézőidnek a tudatát így kiárusítani, mert itt konkrétan erről van szó. Tehát, hogy ha te igen, valamilyen termék mögé be tudsz állni, mert szívesen használnád, vagy használod is, és nem csak arról van szó, hogy fizettek érte, és mondjál jó dolgokat, vagy egyáltalán csak azt, hogy mutasd meg, mert már az is sokat számít, hogy látnak valamit nálad. Tehát meg se kell szólalnod. Ha ott van nálad, vagy ott a háttérben például, hogy mi az a zöld dolog ott a háttérben, ó, zöld háttér, mi a márkája, Isti, léci, írd már meg, mi az, mert én is olyatok. Tehát kész, ott van. Igen. El van intézve. Tehát, hogy itt ez a lényeg. Tehát, hogy én is úgy vagyok vele, hogy csak olyan dolgokban megyek bele, amivel így együtt tudok élni. Tehát, hogyha mondjuk, most teszem azt, megkeresne a McDonald's, igen, akkor én azért úgy erősen elgondolkoznék, hogy én akarnék így gyors kaját így reklámozni, de a másik része meg az, hogy ha hozzátehetem a saját kis mondókámat, tehát, hogy így, gyerekek, most gyors kaját fogok készíteni, mert megkerestek, fizettek is érte, meg szerintem jó móka, de azért senki se egyen hetente háromszor McDonald's-ben. Oké, még bármennyire jónak tűnt, tehát ha én ezt elmondhatom a magam akkor módján, vállalható. Akkor még azt mondom, hogy vállalható, mert én is megyek McDonald's-be időnként, és én is imádom azt a rohadt sajtburgert. Tehát, hogy így érted? Tehát, hogy igen, ez a baj. Baromi igen. Nagy képmutatás lenne, hogyha én így azt mondanám, hogy ah, nem, mert az egy ördögtől való. Nem, ha mértékkel tudja az ember csinálni, akkor nem, és hogyha talán még én így mértéket tudnék így átadni, hogy így gyerekek, ez egy munka, multi, nem a legegészségesebb, de hogyha mértékkel csinálod, akkor nem dög lesz meg, és élsz 200 évig. Tehát, hogy így érted. Mert a sok tartósítószer az konzervál. Tehát, hogy... Igen, igen. Egyébként még mondtam is ott az illetékeseknek, hogy hát egy csodálkozom, hogy engem kértetek fel erre. Tehát, hogy gyakorlatilag én lennék az elrettentő példa, hogy hát fiam, tehát, hogy gyakorlatilag én arra lettem volna jó, hogy tehát, hogy én az ilyen antireklámnak lettem volna jó. Tehát ez a super size me, hogy igen, ilyen leszel, ha ide jársz. Tehát, hogy igen, hát nem tudom, érdekes. Aztán volt egy chipses is, tehát nem egyre jobb, tehát hogy így érdekes, de hát nálam én arra álltam rá, hogy nálam ez a fő bevétel, és hát... De ami fontos, hogy tényleg legyen azért tisztázva, hogy így mi az, amiben te így teljesen így önszántadból veszel részt, és mi az, amiért fizettek is. Mert azért az úgy, tehát legalábbis én úgy vagyok vele, hogy ez legyen tisztázva a nézők felé is, mert nem mindegy az, hogy úristen, az Issi ezt nagyon szereti, és akkor így ez de jó dolog, és akkor én is, vagy pedig az Istinek ezért fizettek, és ezért kipróbálja. Hát, na. Tehát, hogy így maga ez, hogyha már így ki van mondva, azért sok embernél ez így már helyére teszi a dolgokat. És nálam ott kezdődik a probléma, amikor ez így nincsen tisztázva, vagy épp ellenkezőleg még be van hazudva, hogy ez így mekkora poén, és így, ó, találtam ezt a tök jó gambling csatornát, és így, jaj, és közben meg az egy övé a csatorna, tehát a Tim Martinék pont ezt csinálták, és ezért volt gusztustalan az egész. Igen, viszont azok a kritikák, hogy, tehát én most már tényleg átálltam arra, hogy átlátható legyen, hogy mi szponzorált tartalom, és mi nem. Tehát tényleg ki van írva, ki megjelenik, és amikor nem az, akkor nem jelenik meg, igazából ilyen egyszerű. Hát meg így korrekt. Meg így korrekt, igen, ezt így kellett volna elétől kezdve csinálnom. Másrészt, hogyha valami hatóság egyszer majd úgy dönt, hogy így ránéz az ilyen szponzorált tartalmakra a YouTube-on, akkor így nem fogod megütni a bokádat konkrétan, mert hogy erre azt hiszem jogszabály van, hogy mit és hogy kell közölni. Csak Magyarország maximum még nem nagyon nézi ezt, vagy nincs úgy törvénybe foglalva, mint mondjuk nyugatabbra. Mert nyugatabbra konkrétan a YouTube-on is ezek a szabályozások megvannak, és ha valaki ennek nem tesz eleget, akkor az nagyon könnyen a bíróságon találhatja magát, és ez nem vicc. Hát igen, azért kint sokkal komolyabban van ez véve. Igen, érdekes. Viszont az a legérdekesebb az egészben, hogy nagyon sokan viszont emellé azt a kritikát alkalmazzák, hát mondjuk felém, mondjuk én azt mondanám, hogy mi már csak a pénzért csináljuk az egészet, és mi már semmi más nem érdekel minket, meg tényleg. Tőlem múltkor a Play-től megkérdezték egyébként, hogy mi a célod a YouTube-ozással jelenleg. És akkor én azt mondtam, és ezt teljesen tiszta szívemben mondtam, és most is tiszta szívemben mondom, hogy első dologként az, hogy az ember szórakozzon rajta, aki megnézi. Tehát, hogy nálam ritkán van már komoly tartalom. Én elejétől fogva úgy terveztem ezt az egész csatornát, meg az egész YouTube-ot, hogy én szórakoztatni szeretnék embereket. És nem pedig egy újabb terhet mondjuk rárakni, akár mondjuk az én mondjuk a hasfájásomat elmondom nekik, és akkor ott szenvedjenek tőle ők is, meg ereket vágjanak tőle. És ezt én mai napig tartani szeretném, és szerintem, hát igyekszem, és szerintem tartom, és én úgy érzem, aztán nem az én tisztem eldönteni egyébként. És második dolognak pedig mondtam, hogy a bevételszerzés. Mert nekem ez már fő állás, tehát én nem rejtem véka alá, tényleg második helyen ott van, de nem az a fő hely. Illetve a második dolog pedig az, hogy amikor azt a kritikát kapjuk, hogy milyen undorító, hogy már megint egy szponzorát tartom, már megint pénzt szerettél, megint pénzt izé. Megérteném ezt a kritikát, hogyha mondjuk az lenne nálunk, mint Magyarországon, mondjuk a KSI-nál, hogy gyerekek, itt az új lambom. Tehát, hogy ez a lambom, ez anyunak most vettem egy házat, tehát hogy azért nem erről van itt szó, egyáltalán nem erről van itt szó. Nem milliókról van itt szó, bőven nem. Tehát, hogy legalábbis én esetemben nem. Másról nem tudok beszélni, de nálam egyáltalán nem erről van szó. Szóval ezt a részét eddig nem tudom ilyenkor általában úgy elfogadni. Azért mondom, hogy igyekszek egy ilyen arányt én például megtartani. Úgyhogy nekem ez a véleményem a szponzorált tartalmakról. Hát alapvetően úgy gondolom, hogy a szponzorációval nincsen feltétlenül baj, viszont ez az egész hirdetői válság nálam legalábbis így azt világította meg nagyon erőteljesen, hogy mindenért fizetni kell. Tehát vagy a tudatoddal fizetsz, hogyha ingyen volt a cégeknek a reklámért, vagy pedig ugye tényleg fizetned kell. És igen. Melyik a korrektebb? Mert belemegyünk... Most menjünk bele egy picit. Jó, mert szerintem az, hogyha neked kell fizetned pénzzel valamiért, amiért megdolgozol, és te azt a pénzt utána befekteted valamibe, amiből neked visszatérül valami, ami neked úgy gondolt, hogy hasznos, az szerintem sokkal, de sokkal korrektebb, mint hogyha kapsz valami random dolgot az agyadba, ami utána meg ott rohasztja meg, érted? És most itt szellemi szinten random dolgról beszélünk. Tehát... Igen. Ez, én azt mondom, hogy ehhez egy bizonyos... hogy mondjam? Nem akarom mondani, hogy szellemi szint, mert az ilyen beszólós, hanem egy egy fejlettségi szint kell, hogy te azt el tud dönteni, hogy igen, meg hogy az legyen, hogy igen, de én azért szeretnék fizetni, én ezt szeretném, hogy ez akkor így legyen. Mit tudom, például mondjuk azt mondjuk a saját tartalmaimat, hogy az Isti gyártson tovább videókat. Én úgy érzem, hogy jelen pillanatban, mivel egyébként én nem érzem magamat egy tömegeket megmozgató embernek. Sose éreztem magamat, és most sem érzem azt. Tehát én bemondom azt a videóban, hogy gyerekek, lesz egy találkozó itt, mint hogy két hét előtte gyertek el, arra egy 25-30 ember jön el. És pont. És kész. Amivel nekem nincs baj, mert nagyon szeretek, amikor beszélgetni nézzük el, mert ilyen szűkösebb dolog. De nincs az, hogy jó, akkor eljött 200 ember. És akkor úristen, akkor ezzel most mit csinálom, meg most hova fogom tenni, meg hogy lesz, mint lesz. Érted, mire beszélek? Igen. Én azt mondanám, én most az lenne a választásom, hogy jó, lenne mondjuk olyan lehetőség, lehet, hogy van most egy YouTube-on, nem is tudom, hogy még beállítanám azt, hogy jó, akkor a tartalmat csak akkor átvegyek, hogyha fizettek érte. Akkor olyan szinten csappanna az emberek száma nálam, leginkább azért is szerintem, hát nem, hát igen, leginkább azért, mert ugye több ember is van, tehát sokkal több youtuber van ma már, Magyarországon is nagyobb a kínálat ebből, illetve egyszerűen szerintem nem érne nekik annyit, hogy ezért fizessenek. Én komolyan ezt érzem, tehát hogy én azért tartom azt most nekem, számomra, most ez is egy ilyen nagyon egyéni és önző vélemény, hogy számomra azért jobb a szponzorált tartalom, mert valamiért én azt hiszem észre nálam, hogy az elméjükkel úgymond sokkal szívesebben fizetnek az emberek, mintha nem is tudják azt, mint mondjuk azt, hogy tényleg kitenném azt, hogy ez most akkor fizetős, akkor nézzed. Érted? Én nekem ez a problémám most itt. Meg ha már így tovább visszük a gondolatot így a te példádnál maradva, tehát ha te választod meg a szponzort, mert ha te azt mondod, hogy te ebben nem mész bele, akkor ilyen szinten azért valahogy tudod kontrollálni, hogy mégis mit adsz át így a nézőidnek a tudatába. Tehát ilyen szempontból tudsz hatni az egészre. Tehát ebből a szempontból, ha valaki jól választja meg, hogy milyen szponzorációs díleket vállal el, és megfelelő felelősség tudatában van, akkor az szerintem egy jó dolog. Ördögtől való legyen. Ez így igaz, viszont tudom, hogy visszanézve így a YouTube csatornámra, egyszer-kétszer azért például a Meki is, az például egy olyan volt, hogy ott azért volt megkötés. Tehát ott volt, az volt az első és egyre az utolsó olyan lehetőség, amikor volt egy ilyen lista, amit hogy miről ne is beszélj közben. A titkos összetevő, azt nem mondd el. Nem, hanem hogy ne említsd mellé a másik konkurens céget, tehát ilyen alapvetőbbnek hitt dolgok. De akkor tényleg lenne, hogy le volt írva. Ez ott volt először és utoljára nálam, amivel találkoztam. Szóval a legtöbb esetben ez így van. És ez jó, én nagyon szívesen mennék rá arra a megoldásra egyébként, hogy mondjuk van egy darab szponzorom, de az így tartósan. Nem azt mondom, hogy lifetime deal, mint az ilyen atlétáknál, hogy akkor van egy Nike, és akkor élete végéig a szponzorálja Nike. De mondjuk valami ilyesmi, hogy amíg a csatorna megy, addig a szponzor bizonyos összeggel támogatja a tartalomállítót, már is kevesebb szponzorált tartalom lenne a csatornán. Mert nyilván lenne egy mindig, egy márkáról, de nem lenne olyan nagy, olyan sok márka. Tehát sokszor azt láttam, olyan is volt, hogy egyik hónapban volt az A márka, másikban meg a B márka. Tehát ugye a konkurens márka, ja. És így néztem, hogy most akkor hogy van? És azért ez úgy furcsa volt egyébként nagyon. Másoknál is egyébként ezt vettem észre. És azon én ezt nagyon örülnék, hogy lenne egy darab, de azzal például egyszerűen találkoztam, hogy lenne mondjuk egy darab cég, ami tényleg olyan szinten egy videós mögé áll, hogy akkor tényleg tartós ideig. De akár évekről beszélünk, évekig mögé állna. Hát évekről én mondjuk nem beszélhetek, de az Ozonnal azért úgy elég jól sikerült nekem ezt így felépíteni, tehát úgy elég sok terméket kaptam tőlük, amiket így mai napig használok, itt van a fejemen, meg a billentyű egeremet is használom, és tényleg, tehát ott így őszintén elmondhatom, hogy azok nekem nagyon bejöttek ezek a termékek, és valószínűleg tartom, hogyha mondjuk így magamtól láttam volna egy videót, és tényleg keresgéltem ilyen perifériákat, és ezért is nagyon kapóra jött nekem, és ezt most így nyíltan elmondom, meg akkor is elmondtam. Persze. Tehát, hogy így nekem az egy ilyen tuti tipp lenne, hogy akkor na, nézzük meg. Mert hogy jó, és tényleg most is itt a billentyű egér, és most nem tényleg, ez egyébként most ilyen nagyon reklám-heavy adásnak tűnik, de egyébként semmit nem fizettek ezért nekünk, tehát most ez csak nekem sem, egy forintot, csak elküldték az eszközt is, annyi volt, tehát, hogy... Ja, de nem, én most ezért az adásért mondom, tehát, hogy ja, így igen. Sorra vonjuk a márkákat, igen, meg minden. Igen. Aztán ez majd benyújtjuk a számlát, tudod. Na, szóval, hogy így nekem azért volt ilyen hosszú távú dolog, és így én tökre örülök neki, hogy ezt így sikerült így jól kivitelezni, mert végül is így mindenki szerintem profitált belőle, és a mai napig kapok olyan e-maileket így nézőktől, hogy így köszi szépen, kipróbáltam, és nagyon jó, és én ennek örülök a legjobban. Mert sikerült valami jót ajánlani akkor az embereknek. Így van, tehát nekem például volt egy ilyen szponzorált tartalom lehetőségem. Nem emlékszem pontosan, hogy pénzbeli juttatás is lett volna mögé, azt hiszem lett volna. Megkaptam egy halom perifériát, és hát kamerát, de ilyen sportkamerát, mindenféle, és így mondtam, hogy hát ez szar, tehát hogy ez szutyok, ezt akkor így küldeném vissza. Csak nem egy kínai márka véletlenül. Nem. Most nem mondok márkát. Most hirdet, nem fogok mondani márkát, most ezt megtartom magamnak, de nem, tehát végül, mert tudom, hogy más megcsinálta utána már a videót róla, de én arra mondtam, hogy nem, és visszaküldtem. Tehát olyan is volt már, hogy megjött, és egyébként a legtöbb szponzorát tartom nálam, az a helyzet, hogy sokan ugye, akik ugye ezt kritikusan szemlélik ezeket a videókat, ők már a kapásból úgy veszik le, hogy ez szintiszta hazugság volt. Pedig egyébként én azt mondom, tényleg, ez tiszta szívvel állítom, hogy a legtöbb, szinte az összes, jó, mondjuk a McDonald's, tényleg ez pont egy olyan dolog, hogy oké, nem mondom azt, én minden napot teszek, meg hogy az a fő táplálékom, meg hogy izé, de én is, hát nézd rám, szeretem, bakker, kész, pont, ennyi, hát nem tudok mit mondani erre. Viszont tehát a legtöbb ilyen szponzorat, ami érkezett, azokat tényleg szerettem, és jók voltak. A Nintendo-val egyébként én kapcsolatban vagyok már jó régóta. Ott például megmondtam a pozitív és negatív oldalakat, tehát vázoltam ezeket. Voltunk múltkor például tesztvezetésen, ott azt a kocsit teljesen le is húztam egyébként a rákba, úgy gondoltam utána, hogy kicsit túl őszinte volt. Nekem olyan fura ennyire kiadni az éleményemet dolgokkal kapcsolatban, mert én nem szoktam azért annyira hangoztatni, nem az a fajta ember vagyok, de ott azt meg kellett mondjam, hogy mondom, mert ez egyszerűen nem jó. Tehát ezért mondom, hogy van erre ellenpélda is, de azt semmiképpen se lehet állítani, hogy az összes szponzorált tartalom szintiszta hazugság. Mert nálam mondom, eddig olyan volt, hogy ami jött és amiről volt, az általában jó is volt. Az tehát, a baj, hogy az ilyen szponzorált tartalmaknál még mindig nagyon erősen jelentkezik az, amit így a kereskedelmi televíziókból megszokhattak az emberek, és ott aztán tényleg gátlástalanul az arcodba hazudnak. Hát meg azért a kereskedelmi televízióban, igen, hogyha nem a termékehelyezést nézzük, hanem a reklámblokkot már magát kapásból, azok már rendesen stúdióban, színészekkel eljátszott szituációkban történő dolgok. Tehát azok már tényleg olyanok, hogy mit tudom én, hogy de kéne egy kameratáska, itt van ez! És akkor tehát az már tényleg az a túltolt verzió. Tehát az már tényleg. Tehát, hogy a reklámok ott a tévében az így a 90% az szemenszedett hazugság a pofánkba. Tehát, hogy így, és ezt az emberek tudják is, tehát ennek tudatában nézik, hogy tudják, hogy az ott egy színész, ha nem fizetnének neki, akkor életében nem jutna eszébe ezt a terméket, ezt a márkát használni. És így a többi, főleg amikor így XY celebbel reklámoznak bármit, üzletet, cipőt, fogsejmet, bármit a tévében, ott is tudod, hogy így az ott le van zsírozva, és így ha vége a felvételnek, akkor utána annak az embernek köze nincs hozzá sokszor. És így ezt így tudod, és így a YouTube-nak viszont megvan az a szerencsés, még megvan, fogalmazunk így, az a szerencsés aspektusa, hogy ott tényleg a személyed jön át, és tényleg a te személyes döntéseden múlik nagyon sokszor egy-egy ilyen deal, annak a kivitelezése, és nagyon sokszor ezek így esetlen dolgok, tehát így, és nagyon sokszor pont azért szimpatikus az embereknek, mert esetlen, emberi, gyarló, és látszik rajta, hogy erőlködik, vagy esetleg az látszik rajta, hogy mennyire élvezi, és tényleg tud vele együtt létezni, és pont az a legundorít jobb, hogy amikor megpróbálja valaki ezt kihasználni, és úgy beállítani, mintha ez egy ilyen őszinte dolog lenne, és nem szól arról, hogy ezért neki mocskosul sok pénzt fizettek, és igazániból nem tetszik neki, és nem is dicsérné. És az a legundorítóbb, amikor egy ilyen szférába ez így már behatol. És sajnos egyre jobban behatol egyébként. Igen. De az a jó, hogy igazából az van, amit szerintem nagyon sokan egyszer nehezen tudnak elhinni és elképzelni rólam, hogy én egyszerűen olyan ember vagyok, aki mindenben a jót keresi, az abban is mindenben, legtöbb dologban tényleg csak a jót látom, de tényleg, tehát hogy mit tudom, van itt ez a ronda üveg, tényleg borzasztó ronda ez a palack, de látom, hogy milyen hasznos, hogy itt nem jön tovább a szívószál, ugye kibor, ugye hát amint ugye beragadta a bilincset, azonnal vettem egy ilyet, tehát hogy borul, akkor nem, tehát hogy Én nem azt látom egyből, hogy milyen ronda valami, meg mit tudom én. Más emberben azt látom, hogy egyből már a negatív szúr szemet sok emberek, amivel nincsen baj egyébként, mert így logikus döntést hozni egyébként, így helyes döntést hozni, hogy mérlegelsz. De nagyon sokszor bekerültem már olyan szituáció, hogy megvettem, vagy Isten rájött, hogy mi a francnak vettem én ezt meg ez amúgy nem is jó. Tehát, hogy tehát a hirtelen felindulásnál sajnos nagyon működik az impulzus vásárlás is, és mondom, mindenben én általában pozitívumot látom, most már kezdem így, én alapból mindig későn érő is voltam, tehát hogy most már látom azt, hogy mi az, ami nem jó, mi az, ami picit több, tehát azok a másik dolog egyébként, hogy több időt kell használni egy dolgot sokszor, hogy az ember tényleg kinyilatkoztassa a végső hogy mondjam, véleményét egy dologgal kapcsolatban. Mert ugye általában az a baj, hogy a legtöbb ilyen szponzorált tartalom az nagyon időhöz kötött, tessék, elküldjük, ekkora legyen meg a videó, és akkor küld is vissza, mondjuk. Tehát, hogy erről van szó. És ki van ez egyébként gondolva? Tehát, hogy ott van fiatalabb, általában azért egy fiatalabb tartalomkészítő, aki már csak kora folytán is nem rendelkezik elég élettapasztalattal ahhoz, hogy esetleg ezt még akár a helyén kezelje, tehát már így alapjaitól is vérezhet az egész, de tegyük fel, hogy mondjuk ez így megvan, elküldik neki a terméket, használja x ideig, nyilatkozik róla valamit, és akkor így kész. Na most, ha egy kicsit idősebb embernek, vagy tapasztaltabb embernek küldték volna el ugyanezt, akkor viszont az lehet, hogy már egy sokkal felnőttesebb, kritikusabb aspektusból elemezte volna ki az egészet, és akkor már nem ugyanazt kapják, mint hogyha mondjuk elküldenek egy befutott 20 éves youtubernek egy terméket, aki így zokszó nélkül belemegy, örül, elmondja, agyon dicséri, még, és ezt most nem bántásból mondom, de ez tényleg így működik, hogy így annyira örül az ember, hogy így egy cég megkereste, először megkeresett egy komoly cég, még fizetnek is érte, úristen, de király, és akkor így ez már egy olyan pozitív attitűddel párosítja össze az amúgy lehet középszerű terméket, ami utána meg a videóban fog tükröződni, és erre mennek rá. Tehát ott van egy fiatal ember, és, vagy hölgy, és elküldenek neki valamit, az örül neki, örömmel megmutatja, megvan az életérzés, akár még az se kell, hogy benne legyen a videóban, hogy ami ugye ez így mire jó, meg hogy működik, és mit csinál, csak ott az a pozitív életérzés, és akkor így yeah, kész, mindenki happy. Csak aztán igen. Meg lehet, hogy nem nagyon tudtuk meg, hogy ez most igazándiból mennyire jó, meg mit is csinál, de... Tehát, hogy így ezért kell baromira résen lenni, meg ezért van az, hogy nagyon sokszor így megkeresik az embereket, és pár nap alatt kérik tőle a videót, hogy tényleg még időt se legyen esetleg így végig gondolni, hogy most így mit is próbáltam ki. Ja. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amiket így nem tanítanak sehol, meg nem mondanak el sehol, de nagyon-nagyon-nagyon nagy impaktjuk van. Így a... most már így a mindennapi életünkben. Lévén, hogy már egyre többen csak online tartalmakat fogyasztanak, mint ez kiterült. Ja, egyébként volt egy érdekes hír, hogy most először az emberiség történelmében a tévés hirdetői bevételeket az online hirdetői bevételek, illetve költségek felülmúlták. Tehát most már többet költenek online dolgokra a hirdetők és cégek, mint a televízióba, rádiókba. Ez biztos, hogy pont akkor jött ki ez a hír, amikor megcsappant a YouTube-nál. Igen. De még ezzel, de várjál, ez 2017 ez a csappanás, ez 2016-os, azt hiszem ez a tavalyi. Ja, hogy ez visszamenőleg. Ez a kimutatott tavaly... valami. Ja, jó, jó, értem. Ja, hát akkor annak van csak, akkor csak ironikus a szituáció pont, akkor ironikus. Jön ki ez a hír. De ez szerintem nem lehet, most jó, lehet, hogy lesz egy visszaesés, de tehát a trend meg úgy mindene felé mutat. Tehát a televíziózás ebben a jelenlegi persze. formájában az így leszálló ágon van szerintem. Hát figyelj, azt már nagyon sokan megénekelték előttünk is, de én is megéneklem ugyanígy. Én szerintem a tévét, akik stabilan nézik, azok a... Én mindig ezt mondom egyébként, és ez baromi érdekes, hogy én pont talán még te, nem, talán te már nem, tehát a generációnkra gondolok, tehát az én generációm az pont a választó. Pont a választó, tehát akik alattam vannak, vagy fiatalabbak nálam, ők már szinte csak a net, csak az online tartalmak, akik meg idősebbek nálam, azok hát úgy nagy általánosságban még mindig csak a tévé és a klasszik rádió, mozi, újság, stb. Könyv, stb. És pontosan szerintem egészen az én generációmnak kell még kihalnia ahhoz, hogy a tévé az itt teljesen behaljon. Körülbelül. Lehet, hát, hogy lehet, szerintem, hogy még a... Szerintem már nem. A tiédnek se. Már a tiédnek se. Azt mondod, már az enyémnek se? Én 26 vagyok most. Hát figyelj, én azért, 32 évesen nincs tévénk 8-10 éve, tehát hogy... Ó, de figyelj, az éppen te vagy, tehát azért 32-esek között... De nem, tehát így a korosztályomban, és amikor így nagy ritkán beszélgetek húsvér emberekkel, meg ismerősökkel, akkor ők is ugyanazt mondják, hogy hát van televíziók, de szinte sosem nézik már, meg így, tehát hogy így... Meg tényleg, jó, igen, tehát igen. Így a szüleim generációja az, aki még így a tévét tartja, meg a tőlük idősebbek, de már így a... Én most ezt a határvonalat a 35-40 éves korosztályra tenném. Tehát nekem ez ami így látszik, és de ők is már szerintem sokat használják a netet, sőt, nagyon sokszor inkább a netet használják. És tehát ez egy olyan dolog, hogy egyszerűen át fogja vinni magát a sok televíziós társaság meg cég az internetre valamilyen formában, sőt már viszi is át nagy erőkkel. És például ennek a betudhatója nagyon sok olyan folyamat, mint például ez a hirdetői dolog is, tehát hogy a televízióban iszonytatóan olyan sok feltétel van, aminek meg kell felelni azért, hogy az adott nagy márka ott nálunk hirdethessen. Például nem hangozhatnak el csúnya szavak, vagy ha igen, ki kell sipolni. Vagy például nem beszélgethetünk provokatív, megosztó témákról, csak maximum az este 10 utáni műsorszában, mert ott már a kutya nem hirdet, akit ez zavar. És akkor a fő műsoridőben, ahol tényleg a nagy hirdetők sorakoznak fel, ott ilyen nagyon PC-nek kell lenni, de tényleg. És tehát... Gyakorlatilag, hogyha a YouTube is ezt fogja elérni, hogy vagy ilyen iszonyatosan durva PC leszel és Disney Channel, meg Minecraft, mert tényleg Minecraft az úgy még megy. Tehát a Minecraft, meg a Sims, meg ezek a színes habos-babos játékok, ezek így abszolút oké, mindenkinek. De ha például már egy Call of Duty van, de ha például egy olyan játék, amiben esetleg meg kell ölni valamit, de tényleg bármit, akkor igen. Az úgy nem oké, és oké. És ebbe csatornák fognak beledögleni, mert... Már döglenek is. Tehát, persze, tehát van, aki csak... Emlékszem, hogy ilyen, amikor még a Call of Duty Modern Warfare 2 volt, az mikor volt, ilyen 2006-7-8 körül, valahogy így, akkor 2007-8-9 körül olyan kod kommentátorok lepték el Amerikában a YouTube-ot, de tényleg ez a csak kod, és csak kod, facecam nélkül, csak a hangja alatta, volt egy srác, emlékszem, se felejtem el, Only Use Me Blade, csak késelt. Ez volt, csak késsel ment mindig, mutattam mindig a statisztikát, nulla kill fegyverrel, csak kés, only, és emlékszem, hogy én is olyan néztem, és ma is van még szerintem egy-két ilyen csatorna, vagy nem, hanem több, van egy, arra biztos vagyok, hogy aki szinte csak kodot űz, hát gyakorlatilag ő így lehúzhatja a rólót a rákba, mert ugye a Second World War kod, ami ugye most fog majd kijönni, az például egy teljes lesz tiltva erről az egész témáról. Ja. Tehát hogy az egész bevételszerzés, és az egy durva. Tehát, de ja, azért annyit hozzátennék, hogy most ez még ilyen nagyon brute force, de Tehát nekem az a prognosztizációm, hogy ez pár hét hónap, esetleg év alatt le fog tisztulni, és nagyon sok hirdető, meg a platform, meg mindenki így alkalmazkodik, és majd így meg lesz az optimális üzemhőmérséklet, mert most, most momentán az antitézis van. Tehát volt a tézis, YouTube, megy mindenféle tartalom, mindenféle hirdetés, így zanzásítva, most kiborult a bili, most van az antitézis, tehát akkor most így mindent, az fellekestől felforradunk, és ellenpólus, és így letarolunk mindent, és akkor aki fönnmarad a víz tetején, az fönnmarad, aki nem, az így köszönjük szépen, Titanic, tehát az így ment, és utána majd lesz a szintézis, amikor majd így meg lesz az egyensúly, tehát így meg lesznek azok a túlok, amikkel így normálisan be lehet lőni, a tartalomkészítők rájönnek, hogy mi, hol van a határ, vagy ők milyen szférába akarnak dolgozni, tehát ha valaki felnőtt politikai tartalmú, vagy más komolyabb tartalmú dolgokkal akar foglalkozni, hadd foglalkozzon, és foglalkozzon is, mert ettől lesz színes, és ettől lesz jó, és erre is nagyon sok igény van, és bár több lenne egyébként az ilyen jellegű dolgokra az igény, de ha meg valaki csak a habos-babos Minecraft és Kinder tojás kicsomagoló videókkal akar foglalkozni, akkor hadd foglalkozzon azzal, nincsen ezzel semmi gond. De ugyanúgy a hirdetői oldalon is meg kell legyen az a felismerés, hogy én a brandemet nem bánom, ha a Call of Duty videók mellett feltűnik, mert hogy az nem egy háborús reality show, hanem egy videójáték, amit így milliók játszanak. És azzal nincs baja a brandemnek. De ha mondjuk teszem azt a, mondok egy másik, az Outlast mellett futna, akkor azzal lenne bajom, mert ott így kisgyerekeket erőszakolnak, meg vallási motivumok, meg minden egyéb, tehát nem tudom az Outlast-ot mennyire vágod, de tehát ott azért ez egy durvább játék, de szóval így tehát a lényeg az, hogy az így hirdetői oldalon is ki kell kristályosodjon, hogy így mi az, ami engedhető és bevállalható nekik, és mi az, ami nem. És ez egy hosszabb folyamat. Igen, csak igen. A kérdés az, hogy ezt így hogy éli túl a tartalomkészítő, és hogy éli túl esetleg a platform, mert én nekem az a meggyőződésem, hogy ez most jelen pillanatban az eddigi legnagyobb ilyen válsága az egész YouTube-nak. És igen, könnyen lehet, hogy a végeredmény egy ilyen nagyon polkorrekt, nagyon safe zone jellegű dolog lesz. Csak azért, hogy a sok nagy hirdető megmaradjon, és majd szép lassan bejönnek a TV csatornák, az ő kis szponzorált, így YouTube által főleg kiemelt ott a forró topikos részbe elhelyezett külön csatornáikkal, ahol meg 0-24 küldik majd az ilyen hasonló dolgokat, és ők ehhez már hozzá vannak szokva, megvan az infrastruktúrájuk, megvan a pénzük, megvan a know-how, csak át kellett emelni egy másik platformra. Igen, meg Amerikában ez már, persze Amerikában ez meg már megy, tehát hogy ott a trendingek között általában olyan videók vannak, hogy mit tudom én, nem tudom, ilyen showmenek, ilyen late night show, stb. Persze ott ez már nagyon megy. Ja, és, tehát, hogy... és az a kritika az abszolút valid, hogy ami miatt az emberek ide menekültek a YouTube-ra 10 évvel ezelőtt, mert elegük volt abból a bullshitből, ami a televízió csatornákon megy, az most ide is betört, és akkor most így hova? Igen. Hova lehet menni ezek után? Vagy mit lehet nézni? Vagy mit lehet csinálni? Tehát, és akkor ez egy nagyon valid kérdés, hogy akkor mi lesz. Mert hogy ha valaki eddig ezt csinálta, hogy így abszolút szabatosan, szabadszájúan, önálló egyedi tartalmat hozott létre, ami semmilyen tévécsatornán nem állta volna meg a helyét, de volt rá igény, és most így ellehetetlenedik, mert erről van szó, hogy egyszerűen nem fog bevételt kapni. Tehát nem azt mondja a YouTube, hogy te neked itt nem lesz videód. Nem, nyugodtan videózzál, de hogy nem sok pénzt fogsz belőle szerezni, barátom, az is biztos. Tehát, hogy így azzal az emberrel mi lesz? Megoldja máshogy, és ezt így már emlegettük korábban, hogy azért aki komolyan gondolja a YouTube-ozást, annak több bevételi láb kell. Tehát, igen, hogy nem lehet csak egy lábra ráállni, mert az öngyilkosság. Mert történik egy ilyen dolog, és akkor így konkrétan húzhatod le a rolót, hanem igenis kellenek az ilyen pólók, meg bögrék, meg kellenek a szponzorált tartalmak, meg kellenek a, mit tudom én, micsodák még mik vannak. Tehát így több lábra kell állni. De igen, tehát hogy mi lesz ezekkel az emberekkel? És például akkor így szerintem egy kicsit át is mehetünk a másik része, hogy ugye most beszéltünk nagyon sokat a szponzorált tartalmakról, de van egy másik része, amikor konkrétan a közönség finanszírozza ezt az egész tevékenységét a tartalomgyártónak. Így van, hát én külföldön az iDubbbz TV-t ismered? Nem ismered? Neki volt egy ilyen, most kicsikét elkalandozok meg, hogy felvázolom ezt a témát. Volt egy ilyen sorozat, Kickstarter Crap. 2014-15 környékén volt nagyon-nagyon pörgő, hát inkább 15 környékén pörgött nagyon. Hát én azokon a részeken én sírva nevetek. Tehát, hogy olyan dolgokat szerettek volna a közönség finanszírozni emberek, tehát tényleg ilyen lebegő deszkákat, és akkor úgy képzeld, egy ilyen nagy roller volt, egy ilyen orbitális nagy roller, valami 50 darab ilyen kis fúvó csővel alatta, hogy fújja a levegőt folyton, hogy valami elbírja ott a testét, a pasinak, meg atya úr, Isten. És hát ez most már szerencsére picikét azért úgy változott, bár a Kickstarter nem tudom, vannak-e még ilyen elborult ötletek, biztos, hogy van egy-kettő, nem vágom, de igen, YouTube-on, hát igen, itt van ez a donation, nagyon-nagyon megy. Én gyorsan elmondom az álláspontot a donation-nek kapcsolatban, és most előre mondom, mivel a PC-kor érkezik a YouTube-ra, nem ítélem el a másik félt, aki máshogy gondolja, ezt mindig le kell szögezni, mert különben ugye csak végetekbe tudunk gondolkozni, úgyhogy én elmondom azt, hogy nem mondom azt, hogy aki máshogy csinálja, az a sátán maga. Vigyázz Isti, én már szedtem be egy-két támogatást, szóval ha szírod a támogatást, akkor azzal a lelkembe gázolsz, a személyiségembe, és rögtön ráduszítom a vérebeket, tehát így. Ja, igen, nagyon vigyázz. Van egy macskánk, úgyhogy meg is tud etetni a kutyával, de úgyhogy félek, igen. Én, hogy is mondjam ezt, én nem szeretném azt, hogy nekem donation érkezzen, így kb. Sosem. Három dolog miatt. Volt ugye a Zsozi atyánál, most nem prioritás szerint megyek. Volt Zsozinál az a kis kalamaika, ugye, hogy a fiatal srác ugye elküldött neki, nem is emlékszem micsoda bődöletes mennyiségű pénzt, és ők idejött, hogy azt az édesapjának a tudta nélkül az ő számlájáról küldte el neki, valami ilyesmi volt, ha jól tudom. Uh-huh. És akkor utána most akkor ott vagy benne abba a traumában, hogy na most akkor visszaküldöd, vagy nem küldöd neki vissza. Igazából, figyelj, hogyha arra gondolsz, nem vagy köteles visszaküldeni, viszont ha nem küldöd vissza, akkor tulajdonképpen szerintem a sírig fogod magad korbácsolni önmagadban, hogy milyen ember voltál. Etika, visszaküldeni érdemes. De ez már kapásban egy ilyen nyomás az egészen. Tudom, ez ritka, de előfordul. Rendben. Azon kívül én valahogy nem szeretném, valahogy olyan érzésem lenne, mint hogyha a néző tartana el valamilyen szinten. Tehát, hogy az ő pénzét kaptam meg. Igaz, hogy az ő döntése volt, és nem azt mondta neki, most pedig te küldeltek kell nekem ennyit, de mégis ő elküldi. És ez itt a legnagyobb probléma ezzel, hogy mivel elküldte, így most már felhatalmazást nyerhet arra, hogy ő megszabja szó szerint, hogy mi legyen a csatornám. Nem tudom, te belefutottál-e már ilyenbe, de például de nyilvánvalóan minden videósnak a rémálma az a rész, amikor Csonti, mikor lesz Hearthstone? Csonti, mikor lesz ez? Mikor lesz az? Most van Hearthstone, amit kinyörögtek, mikor lesz más? Tehát, hogy sosem az kell, ami éppen van. És hogyha fizetted nekem pénzt a néző, akkor utána jogosan mondod, hogy mi a szar, ez nem ezért fizettem. Nem tudom, hogy mennyire mondják ezt így, de bennem ez van, hogy... Hát hogy, figyelj, ha figyeled a csetet, akkor itt is folyamatosan jönnek az ilyen kérdések. Igen, egyébként igen. De viszont bennem, folyamatosan bennem lenne ez a dilemma, hogy bakker, most nem azt raktam ki, amit ő szeretett volna, pedig emlékszem, hogy küldött nekem, mit tudom én, egy 20.000 forintos támogatást, akkor tényleg tartani kéne azt, amit ő szeretni, jó, hogy gyorsan csinálom azt, amikor nincs is kedvem azt csinálni. Uh-huh. Tehát ez itt a fő probléma, hogy általában én olyan tartalmat csinálok, amit én is szeretek csinálni, sokszor van az, hogy abban nincsen nézettség, de nem érdekel, mert most ehhez volt kedvem, ezt szerettem volna megcsinálni. Nyilván azért kell figyelni azt, hogy mik az igények, de én például nem állok bele abba, hogy mindig csak azt gyártom, amit szeretnének nézni. mert meghűlnék tőle, én speciál. De mivel, hogyha ők már fizetnek, akkor utána én bennem lenne az a nyomás, és nyilván az én agyam beszélné belém, hogy úristen, jönne a stressz, hogy úristen, nem azt csinálom, amit ő szeretne. Pedig ő fizetett pénzt, hallod, ez így nem korrekt, és akkor tényleg szembe mennék azzal, amit én szeretnék csinálni, és belekerülnék egy ilyen gyártásba, egy ilyen elvárásos gyártásba, uh-huh. amit nem is szeretnék csinálni, és közben csinálni kéne, hát nem tudom. Tehát nekem ez a legfőbb parám ezzel kapcsolatban, valamint még egy dolog, hogyha mondjuk, hogy még ne legyenek olyan, így is vannak olyan kommentek, amiktől néha egy, az a baj, hogy hiába van az ember, bocsánat, kicsikét hosszúra nyújtom, hiába van az ember benne a videózásban, mi volt a nyomom, én ezt 14-ben indult el komolyabban, akkor az 3 éve, mondjuk ez a csatorna csak 3 éve megy, hiába vagyok benne úgy 3 éve, hogy néznek is, egyszerűen még mindig van egy-két olyan igazságtalan komment, aki nem is lát a dolgok mögé, és úgy alkot véleményt, mint hogyha ő beavatott ember lenne, biztos találkoztál már ilyennel, amin úgy egy-két órára el tudja cseszni a napodat. Tehát így gondolkozol rajta, hogy basszus, miért, meg ezt miért kellett, meg ezt hogy, meg mit tudom én. És akkor tényleg ez lenne a másik dolog, hogy mit tudom én, lenne egy vlog utána, miután mondjuk bejött, tényleg csak úgy vázolom, vagy csak sasomra ütök, 70 ezer forint donation, és mondjuk lenne egy vlog utána, hogy barátnőmmel Bécsbe mentünk, mondjuk egy ilyen, és akkor mi a szart utazgatsz te az én pénzemből? Tehát, hogy így is kaptam már be oltást úgy, hogy a francba mertek ti kimenni Ausztriába? Miből mertek ti kimenni Ausztriába? Tehát már így is számomra kérve sokszor. Úgyhogy ők nem fizetett nekem kvázi semmit a tartalmamért, érted? És ha még fizetne is, akkor aztán elszabadulna a pokol, hogy én hogy mertem venni egy új cipőt, én miért nem, mondjuk miért nem, ugye feltétlenül mondjuk mit tudom én, kamerát vettem belőle, hiába nem is kéne éppen adott pillanatban, miért nem éppen kamerára költöttem. Tehát lennének ilyen elvárások, amiknek én nem tudom, nem szeretném ezt. Uh-huh. És most átadom neked a szót, mert te ebben már benne is voltál, neked erről legit tapasztalataid is vannak. A legelején azt szögezném rá, hogy én ezt csak egy kb. Egy-két hónapja kezdtem el, meg egy Patreon oldalt csináltam tavaly, de erre majd még mindjárt visszatérek egy másik dolog kapcsán. Na, először szeretnék reflektálni erre a 3 pontodra, mivel nem felejtem. Ajaj. Aztán utána elmondom, hogy én hogy gondolkodtam erről, és most hogy gondolom, és miért. Oké. Na, akkor az első dolog, amit mondtál, hogy para az ilyen esetleges... Jó, az tényleg félreértések ritkaság. Miatt. Tényleg ritkaság. Igen, tényleg tehát, ritkaság. Hogy... Na, én úgy gondolom, hogy ha valaki korrekt, akkor tényleg ezen nem kell így görcsölni. Én szerintem, ha tényleg az van, hogy egy kisgyerek nyomott rá a gombra, ez sajnos egy olyan dolog, ami így benne van a pakliban, és tehát, hogyha egy bizonyos összeget túllép, nem tudom, kinek hol van a lélektani határ, de mondjuk, hogyha egy ilyen 5000 forintnál nagyobbat, de már lehet, hogy 5000-nél is már én így elgondolkoznék rajta, akkor én így azt mondom, oké, köszi, vissza, állj, és hogyha jön apu, akkor meg főleg akkor így, jó, akkor visszaküldöm, semmi probléma, így korrekt. Tehát egy kisgyerek nincs tudatában a pénzfogalomnak, vagy hogyha bármilyen atrocitás történik, szerintem az a cél, hogy ezt így józan, értelmes emberek módjára rendezni, és tényleg, hogyha az egész egy ilyen félreértésen alapszik, hogy egy kisgyerek csinálta az egészet, akkor szerintem ezt így illik kezelni, és így is kell kezelni. Szóval ez így embere válogatja, hogy ezt így ki hogy rendezi magában, meg ki hogy rendezi az adott helyzettel. Tény, hogyha ott elment a donation, akkor az elment. És akkor kit érdekel, hogy milyen körülmények között ment el, arról neked nem kell tudnod. De emberileg nézve viszont azt érdemesebb korrekten kezelni, mert akkor tudsz másnap is tükörbe nézni. Tehát persze. Ennek ez a lényeges szempont, hogy tudsz-e másnap tükörbe nézni. Vannak emberek, akik valószínűleg tudnak úgy is, tehát hogy így nem féltem itt a pszichopátia faktort, hogy alul maradna embereknél, de alapvetően, hogyha valaki így szívvel, lélekkel akarja a videóit csinálni, anélkül mondjuk így kiégne, akkor erre idén is oda kell tudni figyelni, hogy tudjál tükörbe nézni másnap. A következő pont, amit mondtál, hogy elvárások a nézők felől. Igen. Nekem ez a legfőbb. Hogy így fizetett összeget, vagy adományozott neked összeget, és utána meg elvárja, vagy ő dirigálja neked a tartalmat. Na most itt szerintem az a legfontosabb, hogy már az elején legyen tiszta, hogy mi a deal közted és az adományozók között. Ha az a deal, hogyha valaki fizet 1 forintot, akkor már mondhatja, hogy mit csinálhatsz, akkor az a deal. Ha az a deal, hogy fizet 100 000 forintot, és akkor mondhatja, 99.999 forintnál még nem, akkor az a deal. Ha az a deal, hogy megköszönöd az adományokat, és kiírod a nevét az adományozóknak minden hónap végén egy videóba, akkor az a deal. De hogy legyen tiszta, hogy miért fizetnek, miért küldenek neked pénzt, és miért nem. És mit fogsz érte csinálni. És hogyha ennek tudatában rányom a gombra, és elküldi neked a pénzt, mert tetszik neki, amit csinálsz, szimpatikus vagy, szereti a tartalmaidat, szeretne támogatni, stb., akkor az egy fair deal. És hogyha meg valaki ezek után kezd el dirigálni, akkor én úgy vagyok vele, hogy egyszer elmondom neki, hogy figyelj, köszönöm szépen, erre most így vagy úgy van lehetőség, vagy nincs lehetőség, tehát elmondom neki, hogy mik a kilátások, aztán, hogyha ezután nem érti meg, akkor lehet, hogy visszamondja a dílt, vagy pedig küldi tovább, és akkor neki így is megfelel. Tehát itt tényleg csak az a fontos, hogy itt is legyen tiszta és transzparens, hogy te mit kínálsz, és miért kérsz donationt, vagy miért nem kérsz donationt. És akkor szerintem ebből sem kéne, hogy gond legyen. Természetesen igen, lesznek gondok, mert vannak hülyék, de ők meg majd megtanulják, én úgy gondolom. Igen, után. Igen, csak ezzel meg például tehát most csak az én oldalamat mondom, tehát hogy mit tudom én, meg lenne beszélni, hogy jó, figyeljetek srácok, akkor mondjuk ma, mit tudom én, streamelek, mit tudom én, $100 a cél, hogy legyen, mit tudom, $100 cél, lehet donétálni. Ha donétálsz, akkor megjelensz itt a kis pop-upként, és felolvasom a kérdésedet, ugye ez szokott lenni általában a leggyakoribb, úgy vettem észre a gameplayerek között, illetve ki van írva a top donator, meg mit tudom én. És akkor ez így megvan adva, oké. De mondjuk kicsikét trigger finger alakul ki mondjuk a nézők között, akármilyen oknál fogva, akkor már én érzem magam adósnak feléjük. Tehát kialakul bennem egy ilyen érzés, hogy oké, lehet, hogy ez erre az összegre ez nem igazán egy megfelelő, nem egy fair deal. Hogy akkor én persze betokálítani előre a kután olyan dolgokat, hogy jó, akkor mit tudom én, $200-nál leveszem a pólom, meg mit tudom én, tehát, vagy oda megyek, mint a Twitch-en nagyon menő azt, hogy oda riszál a csaj a táblához, és felírja a nevét a pasinak, vagy a srácnak, vagy akárkinek, aki donéted, ez a bubi streamer, tudod, a csöcsös streamerek, és ő visszaül nyilván cicagatjába feszesen, hogy ráírja, ott látszódjon, hogy hopp, ott van, és akkor szerintem nagyon jó. Szerintem ezeket már egyébként írtják, szóval mielőtt bárki így hasonló üzleti modellbe gondolkodna, nem a Twitch kell ilyenkor, hanem más felnőtt oldalakon. Igen, egyébként lehet ezzel kaszálni bőségesen, tehát ez egy működő iparág, igen. Múltkor láttam egy csajt, egy ilyen mit tudom én, stream fails compilationben volt benne, hogy a csaj konkrétan elmagyarázza a srácoknak, hogy hogy lehet kiszúrni azt, hogy a csajon push-up melltartó van-e. És akkor elkezdte ott mutogatni, hogy hát, hogyha ez így áll, akkor valószínűleg nincsen, és de volt egy dekoltázs is azért mélyensül. Hát mondom, jó. Tehát, hogy azért erős. Szóval azért mondom, hogy előfordul egy után az, hogy most tehát én az a baj azt érezném, hogy azért a pénzért, amit mondjuk befolyt a nézőktől, nem feltétlenül szerintem jó, mondjuk neki, ő tudja, persze rá van bízva, hogy megírja neki azt, hogy ennyit utal, és, vagy ennyit donétel, és akkor így kirakja. Nem tudom, én azt érezném, hogy én így nem azt, hogy lehúztam őket, mert ez túlzás, hanem valahogy úgy részemről jobb dealnek tűnne. Ez a lényeg. Ezért valahogy nekem ez így nem annyira jön neki. Illetve hát a másik dolog, a legfőbb dolog, hogy totál jó, még azért nem tudom, mert nem vagyok benne, nem tudom, hogy például a donation-t, azt például nyilván le kell adózni, de számlát, hogy arról nem tudok kiállítani, akkor most vált, akkor most be kell írni a egyéb bevételbe a bevallásnál, vagy az hogy van például? Ezt én a csak a Patreon tudom. A Patreon konkrétan külön levonja a befolyt összegekből az adót, és befizeti az adott országnak. Tehát amit te onnan kihúzol, az elvileg már le is van adózva. Neked csak le kell jelentened. De abból már befolyt adó a megfelelő országodba. Jó, és a, de viszont a telibe számlára érkező, vagy PayPal-ra, ugye PayPal ott... az addig, amíg nem szeded le, azt tudom, addig igen, nem, igen, de... Igen, tehát amíg a PayPal-on van, addig elvileg nincs vele gond, de ha lehívott számlára, akkor azt már el kell könyvelned bevételként, és adóköteles, és le kell adóznod külön. Így van. Tehát ezt a részével sem voltam például tisztában, mivel nem nagyon alkalmaztam még, nem alkalmaztam még ilyet, de... De ennyi, úgyhogy nekem így vagyok ezzel. De mondom, ez csak az én agyam. Uh-huh. Tehát én nekem az agyam olyan szituációkat tud teremteni sokszor olyan helyzetekben, hogy most mit tudom én, hogy itt neked most nem jó, innen neked most el kell menni, holott egyébként tök korrekt a szituáció. Tehát az emberek, mondjuk nem tudom, mondjuk egy egyetemen volt nekem ilyen annó a környezetmérnökin, Óbuda Egyetemen, hogy ültem a műszaki kémiám, és elkezdte a nő, hát ő laborban, és elkezdte a nő mutatni, hogy hát akkor vegyék fel ott a köntösöket, meg akkor majd oda az elszívó alatt kellene majd a sósavat pipettázniuk, mert hogy az ugye olyan gőzöket enged ki magából, amik ugye veszélyesek, és kérdeztem, hogy ha véletlenül túlszívom azt a szart, akkor mi történik? Hát majd iszik egy kis... lúgosított. Hát mondom, persze, ez ilyen egyszerű, ez így van. És akkor ti mondtam, hogy kiment a tanárnő, mondom, na jó srácok, akkor én mentem. Tehát, hogy így, azt mondom, hogy nem tudom, én ott bepánikoltam, beszartam, és úgy távoztam szépen angolosan. Szóval nekem így fura. Azért mondom, hogy ez csak én vagyok ilyen. Azért nem vagyok donation party egyébként csak, de mindegy. Abszolút egyébként értem, amit mondasz. Na és a harmadik dolog, amit mondtál, hogy utólag így elszámoltatnak, hogy hát mi az, hogy te csak úgy vettél tejet meg kenyeret a pénzemből, te mocskos rohadék? Élni merészelsz? Na, szerintem ezzel így meg is magyaráztam, hogy ezeket hol kell kezelni, ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha valaki ennyire nincs tisztában, és így küldi, tehát ezekkel így nem érdemes leállni, mert annyira nem látja át. Tehát most így arról beszélünk, hogyha valaki úgy hozzád hasonlóan ebből él, most te nem élsz a donation-ökből, meg ilyenekből, hanem így te más bevételekből vagy meg, de tehát hogyha valaki ebből él, az azt jelenti, hogy ebből él. Tehát nem a következő villájára gyűjti meg a következő Lamborghini-ére, hanem... Így van. Ez így kell van. Ahhoz, hogy létezzen és gyártja nektek a tartalmat. Tehát így, ha valaki ezt a dealt így nem könyveli el magában, az egész egyszerűen még vagy gyerek, vagy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű kétbites ember. Tehát így... Igen, és ugye, nem és lehet ugye, szebben mondani. És ugye, hogyha az ember mondjuk rááll arra, hogy jó, akkor donation-ökből... Most tudom, hogy te nem így vagy, de mondjuk van, aki mondjuk mit, hogy donation-ökből tartja fent magát. Ugye hát egyik dolog az, hogy borzasztóan kiszámíthatatlan. Tehát erre alapozni azért nem is tudom, van-e, aki erre alapozik egyébként, csak erre, szerintem nem nagyon van, de... Biztos vannak egyébként. Biztos vannak, de én nem tudom, de hogyha erre alapozni, nagyon necc. Mert az általában szerintem úgy néz ki egy donation, hogy gyerekek, lehet donételni, itt van a számlaszám első stream, öcsém, 80 000 forint, mit akarsz? Hallod, minden nap nyomok ilyet, az volt nagyon király. Mm-hmm. És tőle, így megy le, stream harmadik, már nulla, vagy egy darab donation van. Tehát amíg az újdonság varázsa van, addig nyomják, és utána, tehát nagyon-nagyon kiszámíthatatlan szerintem, így tudom elképzelni. Ez még a másik, hogy kiszámíthatatlan. És nehéz vele tervezni. Tehát, hogyha mit tudom, én azt mondanám, hogy jó, akkor mondjuk a csatornát azzal fejlesztem, mondjuk, hogy a donation-ökből, akkor nem igazán tudom én azt eldönteni, hogy akkor most nekem nagyjából így mikor lesz egy új kamerám. Tehát lehet, hogy mit tudom én, lehet, hogy mondjuk 2 nap múlva, lehet, hogy mondjuk egy hónap múlva, vagy 2 hónap múlva, és arra alapozni kicsikét érdekes. Mindegy, szerintem ezt túltárgyaltuk egyébként, ezt a, vagy legalábbis elvittük egy darabig. Na, viszont így a második etapban viszont én elmesélném neked, hogy én hogy gondolkodtam, és ez hogy változott meg így az elmúlt egy év, és így az elmúlt egy hónap alatt ez a donation-ökkel és crowdfunding-gal kapcsolatos nézetem, és ezzel szerintem így részben vissza is csatolunk majd így a legelejére, hogy így tényleg mit tud tenni így egy tartalomkészítő, és mit tehet majd a jövőben. Na... Alapvetően én úgy álltam hozzá, mint te, hasonló okokból, hogy én nálam nem kell donation, nem kell crowdfunding, mert nem akarom azt, hogy azok, akik néznek, azok még fizessenek is érte, nem az ő zsebükből akarom kihúzni a pénzt, hanem a cégek zsebéből, akik kirakják a hirdetéseket, és akkor ez egy fair deal, ők fizetnek, hirdetés megjelenik, látják az emberek, semmiükbe nem kerül, csak max a tudatukba, és én nekem meg van belőle valamennyi kis bevételem, ami nem túl sok egyébként, most így mindenkit megnyugtatok, és ez így egy tök jól működő rendszer, mindenki happy, és kész. Viszont, ahogy teltek múltak az évek, és így én is egyre jobban így ezzel az online médiával így szembesültem, hogy mik vannak a reklámokkal, a reklámok erejével, és a reklámok minőségével, meg a reklámozó cégekkel, meg a cégeknek így az üzletpolitikájával, egyre inkább az erősödött meg bennem, hogy nagyon sok reklám az így nem jó, és eleve az, hogy így olyan tudatbefolyásoló hatása van, hogy én miért pont azt a terméket akarom megvenni, azért, mert annak a reklámját láttam tízszer, az ismerős, tehát hogy így befolyásol. Ezzel nem feltétlenül mondom azt, hogy az adott termék rossz, csak hát na, így tudattalanul befolyásolja az embereket, és ez így valahol nem korrekt. És ez az, amit így beszéltünk, hogy ami ingyen van, az igazából nincs ingyen, mert a tudatoddal fizetsz érte. Azzal fizetsz, hogy te legközelebb azt a mosóport veszed le a polcról, és nem amaszt, amelyiknek a reklámját láttad mondjuk az Isti legújabb videója előtt tízszer az elmúlt egy évben. Mert az lesz ismerős. És akkor lényegében fizettél, csak hát más csatornákon keresztül késleltetve. És az utóbbi időben körülbelül mikor egy hónapja csináltam egy Patreon oldalt, mondván, hogy nézzük meg, hogy hogy működik. Viszont az volt a dílem, hogy gyerekek, itt van ez a Patreon oldal, egyszer behirdettem egy videóba, de nem fogom tolni utána semmilyen formában. Aki rátalál, elolvassa azt az egyoldalnyi szöveget, amit odaírtam, ami nagyjából arról szól, hogy köszönöm szépen, de nem fogok ezért semmit se adni cserébe. Tehát tényleg azt támogasson, aki támogatni akar. Uh-huh. Tehát ne azért támogassál, mert itt várod tőlem azt, hogy megjelenjek börtangába az ajtódnál, és rózsaszálakat hincsek így a ajtód elé. Persze. Hanem azért, mert értékeled azt, amit csinálok, és szeretnéd, hogy ez tovább tartson, vagy én egy kicsit így jobb közérzettel csináljam, mert mondjuk nem azért kell izgulnom, hogy jaj, most ennyi jött be, úgy ki kell fizetni a villanyszámlát, stb. Na, és ez egy éven keresztül így ment, hogy így rá se köptem a Patreon oldalamra, és mégis volt pár ember, aki küldött támogatást, és nagyon hálás vagyok érte nekik, és tényleg tökre megható, hogy így ilyen emberek vannak, akik ilyen szinten szeretik azt, amit csinálok, vagy bárki, akinek így Patreon oldala van. És az utóbbi időszakban elkezdtem a streamek alatt is ezt a donation rendszert, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy nagyon pozitív csalódás volt számomra, mert tényleg nem sok donation érkezni, de ami érkezik, azért én nagyon hálás vagyok, és ugyanígy beolvasom, kicsit reflektálok rá, és ez a deal, hogy így lényegében megvillanhat az ember azért a kis összegén, amit berak. Néha azért pár ember küld ilyen 1000-2000 forintokat, amit én így tényleg nagyon köszönök, és tényleg nem kell nagy összegekbe gondolkodni, de tényleg az nagyon jól esik, és akkor itt így tök jó az egész szituáció. Tehát nincs az, hogy így bármit így kérnének érte cserébe, vagy nincs ez a nyomás, és remélem, hogy így is marad. Na, és a lényeg, amire ezt ki akartam futtatni, hogy azért jutottam el idáig, mert úgy gondolom, hogy ha létezik előfizetéses televízió, mint például HBO, vagy Netflix, ha csak így az online példánál maradunk, tehát ahol az ember konkrétan fizet azért, hogy láthassa a tartalmat, cserébe látja a tartalmat nulla reklámmal, és élvezi, az egy korrekt deal, és ezek a csatornák virágzanak. Tehát nézd meg az HBO-t, nézd meg a Netflixet, tehát konkrétan ezek a tévécsatornák saját sorozatokat csinálnak. Azt hiszem a Netflixnek meg az HBO-nak vannak a legbrutálisabb sorozatai, amik így hasítanak. Tehát a Trónok harca az talán HBO saját gyártás? Az HBO. Na, meg az Aranyélet ugye itthon, persze. Tehát, hogy így hol van egy Barátok közt? Vagy hol van egy jóban, rosszban egy Trónok harcához képest? Tehát, hogy így érzed a különbséget, és az egyikért fizet a néző, a másikat meg ingyen kapja, és az olyan is. És akkor így ezt a gondolatmenetet én így addig-addig gondolkodtam ezen, hogy így arra jutottam, hogy igenis, hogyha az embereknek felkínáljuk a lehetőséget, és érzésem szerint ezután a hirdetői apokalipszis után nagyon sokan ilyen-olyan okokból, de szerintem az a korrekt hozzáállás, hogyha azért kínálják fel a nézők számára, hogy igenis tartsák el a seggüket, most így csúnyán fogalmazva, de tényleg ne ezt szűrjétek le belőle, de tényleg ez a lényeg, hogy tudjam csinálni azt, amit te szeretsz nézni. Mert én ebből élek már. Ne, én személy szerint nem, tehát én járok be 8 órát dolgozni, de hát ideális esetben, ha a tartalomkészítő már ebből él, és van egy nagy követőbázisa, az lenne a legkorrektebb deal, hogyha a nézőknek csak egy kis része küldene neki egy támogatást, ezzel nem azt mondom, hogy mindenkinek kötelező. Csak mondjuk a nézőkbe kialakulna ez az attitűd, hogy fizetek a gombóc fagyiért, fizetek a buszjegyemért, és fizetek annak a hülyének a neten, hogy havonta x darab videót feltölt, amit én így megnézek rendszeresen. Mert tetszik, értékesnek tartom, és mert úgy érzem, hogy minőséget képvisel. Igen, igen, igen. Én viszont az a baj, hogy ez egyébként abszolút így van. Tehát ezen a legesleg korrektebb deal, hogy tényleg akkor az van, hogy ennyi, meg kifizettem ezt az adott összeget a hónapban, és akkor kapom a tartalmat. Viszont itthon sajnos szerintem nem tart még itt a fogyasztói társadalom. Nagyon nem egyébként, igen. Tehát külföldön ez már probléma. Oké, tehát külföldön, tehát azért mondom, szerintem itthon is az HBO Go előfizetőinek a listáját azért megnézném erőteljesen, illetve a Netflix viszont azt mondom, hogy itthon azért egyre többen használják már a Netflixet, maradj, de csak hogy fair legyek, Netflixre azt mondom, hogy sokan használják már, legalábbis a közegemben egy-két ember, de nem tudom, hogy mennyire túlnyomóan használják, de szerintem ez nálam például egyáltalán nem működne még. Tehát én abszolút aláírom, hogy ez a legjobb deal, legkorrektebb dolog, de egyelőre még ez ami nálam van, ez tartható így. Úgyhogy full time-ban youtuber lehessen az ember, az egyre itthon még szerintem így tartható. Mondjuk aktívan, jó, rosszul mondom, mert mondjuk te ugye meló mellett tudod tartani abszolút a dolgot, de az, hogy az ember tényleg 100%-osan rá tudjon koncentrálni a csatornáira, azt így lehet szerintem kivitelezni. Itthon még az a látásmód van, azt látom sok emberben, hogyha mondjuk én most azt mondanám, hogy jó, akkor gyerekek átállok arra, hogy akkor Netflix jelleg, és akkor havi díj van, hogy ti engem nézitek. Szerintem 10-ből 8 ember azt válaszolna, hogy menj el dolgozni, és hagyjál békén. Tehát, és valahol én értem, hogy persze mellette lehet dolgozni, lehet úgy is nyomni, hogy dolgozik az ember mellette, de jelenleg a szponzorált tartalmakkal meg lehet azt oldani, hogy ne kelljen mellette dolgozni, és lehessen 100%-osan rákoncentrálni, azért az egy jobb lehetőség szerintem. Én ezért mondom még azt, hogy itthon sajnos ez szerintem nem működhet, pedig tényleg sokkal jobb lenne. Hát ez az, mert itthon még nagyon az a hozzáállás van, hogy nekem ez jár. Igen. Ingyen jár. És mi az, igen, hogy itt fizetni kéne bármiért? És ugyanez a játékoknál, hogy nekem ez jár ingyen, mert torrent. Meg izé. És így van. Oké, én megértem, hogy még fiatal vagy, nincs kereseted, és nem érzed át, hogy milyen az, hogy közben ott a fejlesztő, aki az indie játékodon dolgozott, ami neked ingyen jár, az esetleg mehet vissza a gyárba dolgozni, és többet nem készíthet indie játékot, mert nem vette meg senki, csak letorrentezte. De most ide mondjad. Kell szólnom, hogy most vettem meg a Rogue One Blu-ray-en, illetve megvan még nagyon a Star Wars meleg vagyok. Rogue One, Star Wars új trilógia, régi trilógia, a Blu-ray setben, tehát az összes megvan Blu-ray-en. Ezt kiraktam egyszer Instagramra, csak hogy mutassam, hogy megvan. Tehát nyilván van velem egy kis ilyen büszkeség, hogy igen, aha, végre átálltam a VHS-ekről Blu-ray-re, és akkor azt olyan kommenteket kaptam, hogy mi a szarnak vetted meg? Meg ezt most ezért minek adták ki? Fenn van Enkoron, ugye vagy? Tehát, hogy ezt kaptam. Meg, hogy, meg én így voltam vele, hogy én nem, addig nem is láttam a Rogue One-t például, amíg meg nem vettem Blu-ray-en. Picikét csalódás, megvettem Blu-ray-en végül, de megvettem. És tehát egészen, és ott is mondták, hogy ha hülye vagy, már rég leszedhetnéd innen onnan. Mondom, nem, én meg akarom szépen venni, legyen az meg a gyűjteményben, és rakjam be szépen a lejátszóba, és menjen. Tehát, hogy van olyan dolga, amiben, tehát én abszolút én amúgy abszolút amúgy is materialista vagyok, tehát én szeretem kézzel megfogni a játékokat is, hogyha veszek valami játékot, tehát hogyha éppen megkapom a Corvin konzoltól a reklámot. Hallottatok? Nem? Szóval én sokkal jobban szeretem a digitális dolgokat, és én ezt a részét megértem, hogy sokkal jobb érte fizetni, meg minden, de itt van egyszerűen tényleg mindenhol abba ütközök, hogy hülye vagy, hogy megvetted, meg minek vetted meg, hogy... Ja, de meg, ez meg ilyen nemzeti lelki trauma, tehát ez a Balkán ilyen fusizunk, meg majd ügyeskedünk valahogy, és majd jaj, így de van. Rafkósak vagyunk, hogy kijátszottuk a rendszert, és akkor így áj, de jó, és akkor így oké, ezt így jobb helyeken a törvény bünteti, meg úgy erkölcsileg, morálisan is. De tehát, na, ha úgy veszük, az egész rohadt YouTube, meg az egész gameplay, meg minden, egy baromi nagy reklám. Igen. Reklám a játékoknak, reklám a cégeknek, reklám a mindenkinek. De, tehát, sajnos így működik a világ. Az lenne a legideálisabb egy tökéletes világban, én ingyen csinálnám nektek a videókat, aztán utána bemegyek a boltba, felkapok egy vekni kenyeret, meg egy tejet, és utána kisétálok a boltból, és a boltos nekem megemeli a kalapját, mert tudja, hogy én vagyok a csonti, én videókat töltök föl, amit nem ő, hanem mondjuk a szomszédja néz, és ő pedig utána a boltos besétál az elektromos boltba, kimegy a kezében egy plazma tévével, és a boltos ott is csak köszön neki, mert ugye azt a plazma tévét ő is elviheti, mert tudja, hogy a boltos meg árul dolgokat, amihol meg ő vásárol. Tehát ez az ilyen ős társadalom, hogy cserekereskedelem, és nincs pénz, az lenne a legideálisabb. De mivel a világ nem így működik, ezért muszáj valamivel fizetni, és muszáj valahogyan megtermelni, meg elkölteni ezeket a dolgokat, mert különben az egész összeomlana. Tök jó lenne, ha pénz nélkül működne a világ, én lennék a legboldogabb, meg szerintem mindenki más, de sajnos nem így működik. Így van, sajnos. Sajnos nem így van. De azért mondom, hogyha valaki azt mondja a YouTube-ozásra is, hogy a pénz nem számít, az egyszerűen nem igaz. Még olyan szinten sem, hogyha egy kisebb csatornál beszélünk, és a pénz igenis számít, mert valamennyire még a kis csatorna szeretné fedezni a saját csatornáját, arra beleölt pénzt. Tehát szeretné valamiből fejleszteni a saját csatornáját, ergo azért számít az a pénz. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem. És muszáj, mert tényleg tehát minden pénzből van. Tehát nekünk sincs, semmi sincs ingyen egyébként. Csak hogy egy kis matek legyen. Úgyis nem sokára matek érettségi. Holnap talán nem, vagy holnap után, nem is tudom. Fú, ma volt nem a magyar, igen. És akkor töri meg matek, így szokott lenni, vagy valami hasonló. Na mindegy. Tehát nézzünk mondjuk azt, hogy van egy nagyobb, mondjuk 100 000 feliratkozós csatorna. Uh-huh. Ha a nézőknek csak a 2%, nem 20, 2, az 2000 ember. Ha 2000 ember úgy dönt, hogy egy gombócfagyi árát, nem tudom mennyi most egy gombócfagyi, 180-200 forint, jobb helyeken 300. 200. Ja. Tehát 200 forintot fizet havonta a YouTube-osának, akkor azt jelenti, hogy van 200 000 forintja a YouTube-nak a YouTubernek havonta. Nem, bocsánat, nem, bocsánat, 400 000, mert hogy 2000 ember, szóval ja, 200, igen, és akkor igen. 400 000 forint. Na most ma Magyarországon 400 000 forintból már nagyon jól meg lehet élni, és kész. És ehhez az kellett, hogy egy 100 000-es csatornának csak a 2%-a a nézőinek úgy döntsön, hogy azt mondja, hogy én áldozok egy gombóc fagyit havonta a kedvenc tartalomkészítőmre, amíg követem, vagy ameddig telik rá. Érted? Igen. És ha mondjuk követek 20 csatornát, az mennyi? Az akkor 4000 forint havonta? Igen, körülbelül. És ha mondjuk, annyi. Vagy a másik oldal, hogy a YouTube dönt úgy, hogy esetleg kicsit függetleníti magát a reklámozóktól, mert ez a YouTube-nak is egy eléggé problémás bevételi láb egyébként, mint ahogy ezt a példa mutatja, és azt mondja, hogy jó, akkor megteremtjük a lehetőségét, hogy lehessen ilyen előfizetéses modellben játszani, mint ahogy van erre kezdeményezés a YouTube Reddel, ami lehet, hogy soha nem jön ide Magyarországra, fene se tudja, mindesetre nagyon nem reklámozzák, mert lehet, hogy nem nagyon jött be nekik. Hát a PewDiePie-os téma az itt teljesen el is lett kaszálva, úgyhogy... Hát az meg egy másik nem dolog, tudom. Igen. De tehát ott a YouTube rendnél az ugye az a deal, hogy befizetsz havonta $10, és akkor nulla reklám, plusz még egyéb extra. Többek közt az, hogy letöltheted a videókat MP4 formátumba. Tehát, hogy így offline is nézheted a videókat. Mm. Ami szerintem egy baromi jó deal egyébként. Persze. És amíg hozzácsapnak egy-két kis apróságot, akkor már egy olyan dolog, amire... Nem. Tehát én enélkül is csak a reklámmentesség miatt, ha lenne Magyarországon ez a tetves YouTube Red, egyből nyomnék rá. És tudod miért? Mert vannak ezek a nyavajás gyerekmesék, ez a Bogyó és Babóca, meg a többi ilyen idiótaság. Na, nem idiótaság, az még úgy az értelmesebbike. De a gyereknek berakom nézni, hogy mert tetszik neki, és azért én is ott vagyok vele, és azért így tudom, hogy mert kívülről folyom a meséknek egy jelentős hányadát. Tehát, hogy így nézi a gyerek, aranyos, meg így... Még az a rendben van kategória, tehát nem az a kivérzik az agy, amiközben nézi kategória. Mm. És az első 20 másodperc után beraknak neki egy hitelreklámot? A gyerek mesébe? Egy hitelreklámot? Hát igen. Tehát, bocsánat, ha a hirdető panaszkodik, hogy a rasszista izé mellett kirakják a hirdetését, akkor hogy emeljek már én is panaszt, hogy a gyerekemnek egy hitelkonstrukciót akar eladni a rendszer? És akkor én azt gondolom, hogy nekem megérez havonta 3000 forintot, hogy ezt így köszönöm szépen, így nem kérjük. Persze. És akkor ez azt jelenti, hogy úgy van kitálva a YouTube-re, hogy amennyit nézted az adott tartalomkészítőt, akkor a befizetett 3000 forintodnak a fele így nézettségi idő arányosan szétoszlik a készítők között, akiknek a videóját nézted. Uh-huh. Tehát ha mondjuk te néztél egész hónap alatt két csatornát, akkor a két csatorna 750-750 forintot kapott egy ember után. Na most szerintem te is tudod, hogy ez így azért eléggé több százszorosa annak, amit egy ember után kap egy ember normális esetben a YouTube-on. Tehát, hogy így persze. És most értitek, ha ezen kicsit finomítana a YouTube és megteremteni azt az egyensúlyt, hogy elérhető is legyen a content, ingyenesen, reklámokkal, vagy pedig lehessen fizetni mindenkinek azért, hogy ne legyenek reklámok, és aktívan támogatni tudják a kedvenc készítőiket, az lenne a legideálisabb, mert akkor ez egy olyan szabadságot adna a YouTube-nak és a készítőknek, hogy nem kell a szponzoroktól, nem kell a reklámozó cégektől, a YouTube algoritmusoktól függenie, csak attól, hogy a nézőinek, akiknek ő bejön, tudjon tartalmat csinálni, tehát hogy azt tudja csinálni, amiért szeretik. És ez a szabadság a legfontosabb. Most például az én helyzetemben nekem azért van szabadságom idézőjelben a YouTube-on, tehát hogy nem izgulok azon, hogy a következő hónapban úgyisten miből én bejárok dolgozni. Cserébe szopóroller van, mert nagyon sokszor hajnali egyik fönn vagyok, hogy megcsináljam még a videót, meg hajnali kettőig, meg 4-5 órákat alszom. Hát ez a kemény benne, igen. De nekem ez az ára a szabadságomnak. De köszönöm szépen, én azt az autonómiát megtartom. Tehát, hogyha mondom, ha mindenki 1 forintot fizetne minden egyes videóért, amit megnéz, akkor is, ha éjjel-nappal YouTube-ot nézel, szerintem havi 4000 forintnál többet nem költenél el. És ezért cserébe a videósok tényleg, meg a tartalomkészítők, meg az egész YouTube platform működne. És nem is szarul működne. Tehát... Igen. Igen, ez így van. Ez így van, de... Számolt ki, neked van havonta mondjuk olyan mennyi? 1,4 millió megtekintés. 1,4 millió megtekintés. Na hát most, a főcsatornán csak a főcsatornán. Ha ezt az 1,4 milliót beváltanánk 1 forintosokra, jó, hát igen, oké, rendben, persze. Tehát, érted? Tehát, de még hogy csak 1/2 forintosokra is, akkor is tudom, akkor jól is. Meg minden, de... Vagy ha csak 1/4 forintosokra már akkor is, és akkor még egy-két valami kis mellé valami plusz, és akkor így köszönöd szépen, te úgy már így nem fogsz panaszkodni valószínűleg, ha ez így megmarad életed végéig. Tehát, hogy így Persze, ez nagyon szép, csak nagyon elméleti síkú az hát a baj. Sajnos nagyon elméleti síkú, de én mondom, tehát az lenne nekem egy a nagyon hosszúra nyújtott ez a gondolatmenetem, ez lenne a végszó, hogy én hiszek abban, hogyha az emberek hajlandóak fizetni azért, amit fogyasztanak, szellemi táplálékot, most hagyjuk azt, hogy annak milyen a színvonala, meg miről szól. Tehát szellemi táplálék, mert tényleg nem az van, hogy leveszel egy terméket a polcról, nem tetszik visszaviszed, és akkor visszakapod a pénzt, hanem itt egyszer megnézted, és onnantól a tied, és nem lehet visszaváltani. Tehát, hogyha hajlandóak lennének, vagy hajlandóak, vagy egyáltalán tudnak, mert van lehetőségük így küldeni valamit azért, hogy ez a dolog működjön, és fennmaradjon, itt ez is hangsúlyos, hogy fennmaradjon, akkor sokkal nagyobb szabadságot adnak ezáltal a készítőnek, és nekik is sokkal biztonságosabb az egész, mert azért fizetnek, amit szeretnek, és azt kapják, amit szeretnek, és közben nem kell mindenféle mellékes reklámokkal, meg ki tudja milyen dolgokkal számolni. És nem jön be a gyerekmese közben a hitelkonstrukció. Igen. Köszönjük, nem kérünk a gyerekmese közben hitelkonstrukciót. Igen, azért ez persze, tehát nyilvánvalóan ezt a részét, ezt én is csak pártolni tudnám, nyilvánvalóan ebben az esetben akkor, hogyha ez így működne, akkor én is lemondanék nyilván a szponzorált tartalmakról, mert nem lenne rá szükségem egyáltalán. Igen. Egyébként pont ezen gondolkoztak múltkor a Puzsé Robiéket szoktam egyébként követni, és volt egy ilyen analógiájuk, ugyanezt vették végig egyébként, hogy a Netflixes megoldás, az a crowdfundingos dolog, vagy mondjuk a kereskedelmi tévés megoldás, ugye, és van a harmadik, ugye a mozi, ahol ugye mindkettő van, tehát crowdfunding, mert jegy van, és reklámokkal tele is szúrják az agyadat egyébként, szóval az a, hogyha belegondolsz, az a legdurvább megoldás, tehát ott mindkettő van egyszerre, az a legjobb. Jó, persze fönt kell tartani a mozit, én értem, meg kiszolgáló személyzet, de hát egy tévénél is egyébként, úgyhogy, vagy kereskedelmi tévénél szintén ez működik, hanem hatványozottan. Szóval na mindegy, az egy kicsit fura. Tehát az tényleg így mondták is, mondom, bakker, tényleg ez így van. Úgyhogy tök jó lenne, hogy ez így működne, én is nagyon örülnék neki, de sajnos jelen pillanatban ez nem hát működik sajnos annyira. Nem. Minden esetre én nagyon remélem, hogy a jövőben azért lehet, ki fog tenyészni egy olyan réteg, vagy egy olyan társadalmi kultúra, ami ismerni és igényelni fogja ezt a fajta dolgot, mert látja, hogy mi megy, és azt fogja mondani, hogy köszönjük, nem kérünk hitelkonstrukciókat a gyerekmese közben. Hát igen. És nem azt mondja, hogy neki ez ingyen jár, mert semmi sincs ingyen. Igen, semmi, pedig hiába. És még egy olyan dolog, hogy ilyenkor van az ugye általában, hogy de hát én fizettem az interneten befizetésével, köszönöm, de nem nekem, tehát hogy így az rész nekem abból nem jött sem, de volt már erre példa, hogy egy gyereknek így el kellett magyaráznom, hogy te azt az apukád azt befizette a szolgáltatónak, és az övéké, tehát a egy része legalábbis, tehát hogy az nem nekem, az nekem közöm nincsen, tehát hogy valaki így elhitte, hogy hát azt ugye befizetem a havi internetet, akkor az úgy mindennek, ami fogyasztok interneten, az úgy állja ezt a költséget. Tényleg ilyen internet csomagot kellene, hogy hát, hogy választható 10 youtuberrel. Egy istis meg, csomagot kérnék. Meg 10 Twitch streamerrel, meg 20 izé. Hallod? Ez egyébként nem is hülyeség, by the way. Nem, tehát egyáltalán így, nem. Kedves edszolgáltatók, nagyon szívesen leszünk a reklámarcaitól. Így van. Mi is használunk internetet, úgyhogy még be is tudunk állni mellé egyefene. Én megveszem a saját csomagomat, igen. Tudja megnézni a saját statisztikáimat. Úgyhogy, ja, ez egy ilyetképes dolog lenne. Egyből bele kéne szúrniuk már az árban. Hú, hallod, lehet, hogy most mennyi egy szörnyeteget teremtünk egyébként. Hát, bárki hallgatja ezt az adást most a net szolgáltatóknál, akkor jegyzetelhet. Rak privátra utána, amint ennek vége van, azonnal rak privátra ezt a streamet, aztán meg se történt. Lehet, hogy restrictedet kap, sőt, olyan témákat pedzegetünk itt, hogy csodálkoznék, ha nem kapna. De lehet, hogy valami habos-babos címet rakok be neki, mit tudom én. Figyelj, szerintem felejtsd el, mert itt van valami űrlény, nem tudom, dino, nem tudom, mit raktál alám. Isti és a pónik, vagy valami. Ja, igen, ő fekiteki. Fekiteki, alám raktad, ő már önmagába eléggé hátborzongató a YouTube-nak, az indiaiaknak, úgyhogy hát azonnal vicces, ez van. Ott így beleharapott a földgolyóba, ami izzik ott a kezében. Tehát jaj, bakker, az tényleg, várj, felrakom nagy képernyőre. Ja, most már látom, hát ráadásul nézd, milyen agresszív dolgokat pakolsz te ide. Hallod? Tehát így kész. Ez emellé már nem tudnak beállni a hirdetők, ez vállalhatatlan. Tehát ez most kész. Ez teljesen. Úgyhogy nem lesz itt probléma. Nem fog ezt látni senki. Hú, de viszont ez egy nagyon-nagyon intenzív, YouTube intenzív adás lett. Akartunk egy picit az érettségiről is beszélni. Beszéltünk az elején lényegében, hogyha úgy vesszük, úgyhogy az bőven elég. Játékokról nem volt szó egyáltalán, az teljesen kimaradt. Van ilyen. Az nem is baj, mert én általában tehát nagyon nem vagyok naprakész játékokból, a nagyobb megjelenéseket azokat tudom nyilván, de tehát én nagyon egy-két fajta játékot játszok csak folyton is, és annyi. Úgyhogy ebben az nagyon vagyok sajnos releváns. Az nem baj egyébként, nagyon sok csatorna van. Köszönöm szépen a meghívást egyébként. Én köszönöm, hogy itt voltál. Jót beszélgettünk. Én nagyon örültem, és tényleg jót beszélgettünk, és tényleg bármikor máskor is gyere nyugodtan, szívesen. Hát köszönöm szépen, szerintem a nézőidnek most így elég voltam, most egy kicsit hagyjuk ülepedni nekik, mert nem tudom, hogy ennyire korbácsoltam fel az agyukat ezekkel a megnyilvánulásaimmal. Edzésben vannak, hidd el. Látom, egyébként a kommentek azok teljesen békések. Nagyon békések, akik meg nem, azok szét vannak moderálva, úgyhogy jó, schoolheadék, meg Tomiék küldik nekik, úgyhogy... Hogy... Én már találkoztam schoolheaddel egyébként, úgyhogy ott volt a budapesti pléte, igen, ott találkoztam vele. Úgyhogy bemutatott neki a Viktor, úgyhogy, de itt most azért moderálva voltak nagyon erősen, mert szerintem azáltal szokott látszódni az oltós komment. Volt egy-két moderálás, de egyébként nem volt vészes, tehát... Ez most így az átlagosnál kicsit nyugisabb volt. Annak ellenére, hogy a téma viszont nem, tehát... A téma az respect, nem! Respekt a chatnek. Igen, ezt akartam is mondani, én végignéztem a chatet majdnem, vigyeltem végig, és azt néztem, hogy békés nyugalom honol, úgyhogy jó volt. Ja, itt ilyen chill hangulat van. Mondjuk meglettek már dolgozva rendesen. Tehát hogy az első 10-15 adás az úgy végig arról szólt, hogy miért nincs gameplay? Mi ez a szar? Mikor fogtok játszani? Aztán utána az egy kicsit alább hagyott, de azért még mai napig jönnek ilyenek, de utána vagy megszoknak, vagy megszöknek, vagy rájönnek, hogy van más is az interneten gameplayen túl, meg a, mit tudom én, challenge videókon túl. Persze. De hát ez ilyen. Na, nagyon szépen köszönöm neked is, a kedves nézőknek is, és remélem, hogy tartalmasnak találtátok ezt a mai adást. Ezt az elején kellett volna mondani, de Misi linkje továbbra is a leírásban található. Ott le tudjátok tölteni MP3 formátumba, tehát egy hallgatható, vagy iTunes-os formátumba az adást. Én nem tudom, mert sose használtam iTunes-t, de azt tudom, hogy használjátok, tehát használjátok ezt is egészséggel. Isti csatornát pedig szerintem nem kell bemutatnom. Nem. Vagy ha esetleg mégis, akkor be fogom linkelni egyébként. Szala Isti, keresetek rá, és nézzétek, mert vicces videókat csinál. És csak szórakoztatni szeretne, semmi egyebet. Semmit, pénzt keresni, semmiféle. Nem, fotoszintetizál. Aszkéta életmódot folytat. Így van, viszont egyébként ne tedd ki szerintem egyáltalán linket, mert most itt a békehonol nálam jelenleg nem igazán, úgyhogy én meghagynám őket. Ugyan itt a békeszigetén nyugalomban. Elbírunk bárkivel. Persze. Na lecseng az majd gyorsan. Úgyhogy jó, nagyon jót beszélgettünk, jól éreztem magam. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Na, akkor búcsúzunk, és jövő héten találkozunk újra, addig is jól nézzétek meg, hogy mit néztek, és gyerekmesek közben ne nézzetek hitelkonstrukciókat. Sziasztok! Sziasztok!